Dat kun je in één blik zo overzien. Hele grote ruimte boven mijn hoofd hangen. Potvissen, geraamtes, zeehonden. Ik zie een reusachtige neushoorn staan boven mijn hoofd. En een zeearend vliegt daar ook in de lucht. Een zaal waar allerlei wetenschap wordt bedreven. Als je hier naturalis bezoekt, dan kun je rondsnuffelen en zie je allemaal wetenschappers hun werk doen. Dingen uitzoeken, dingen opzetten, dingen analyseren. Fantastisch. Dit is de plek waar wij 3 uur lang zullen uitzenden. Want Vroege Vogels is 45 jaar. Dat vieren we hier in Naturalis. En dat vieren we met een heel bijzonder project. Maar daarover later meer. Nogmaals, goedemorgen. Ja, Naturalis is een zeer geschikte locatie voor ons jubileumthema. Want dit is een van de plekken waar kinderen enthousiast worden gemaakt voor natuur. Geprikkeld worden om de natuur om hen heen te ontdekken. En dat is precies wat wij voor ogen hebben met onze actie Expeditie 10. 10 heel gewone soorten planten, dieren, waarvan wij denken dat het geweldig zou zijn als ieder kind die ergens in zijn of haar omgeving zou vinden, zou herkennen. We dachten, nou, voor ons 45-jarig jubileum gaan we nu eens niet terugkijken. Een potje in onze eigen navel staren. Dat doen we wel weer als we de 50 gaan tikken. Maar we richten ons op de jeugd. Wat weten zij eigenlijk over de natuur om hen heen? Nou, daarover hoort u de komende 3 uur meer. En verder nachtelijke speurtochten naar de egel. We hebben contact met een Nederlands team dat bezig is met het opgraven van een triceratops in North Dakota. De Venolijn, de column van Jelle Reumer en nog veel meer moois. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur hoort u, al 45 jaar op de zondagochtend, Vroege Vogels. Terwijl ons programma nog maar net begonnen is, hoorde u toch al de finale uit de 44e symfonie in E-klein van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Dit weekend vindt de jaarlijkse egeltelling plaats. En dat is hard nodig, vinden Zoogdiervereniging en de Egelbescherming. Het gaat namelijk om een aantal jaar al niet goed met de egels in ons land. En als je weet waar ze precies leven, kun je ze ook beter beschermen. Dus doe mee met die egeltelling. Verslaggever Pleunaerts loopt een avond mee met iemand die het tellen tot een hoger niveau heeft getild. Moet ik hem een beetje goed zoeken, want ik heb hem al dichtgegooid. Maar hier onder dit blaadje zie je nog een gaatje. Heb ik gewoon met een schepje gegraven. Hebben een potje ingezet met ongeveer 2 centimeter water en een druppel afwasmiddel. En alle insectjes die hier dan liepen, die zijn er dan ingevallen. Fabienne Klaassen, student bij de HAS Hogeschool Student Biologie in Den Bosch. Je bent bezig met een onderzoek naar egels en onderdeel daarvan is insecten vangen. Je hebt 2 potjes in je hand. Ja, ik heb het voedsel wil ik ook graag in kaart brengen en daarvoor heb ik de spotvalletjes neergezet. En hier was het niet zo'n hele grote vangst. Hier hadden we wat spinnetjes en wat mieren. En ik heb ook een ander potje meegenomen van een andere locatie waar ik meer succes had. Zo, is het helemaal vol, joh. Ja, daar hebben we onder andere slakjes gevonden. Grote kevers, die vallen ook onder hun dieet. En lekker vol potje. Ja, want jij doet onderzoek naar de egels van Vlaardingen-Oost. De plek waar jij ook vandaan komt. De metro heet Vlaardingen-Oost, maar het onderzoek vindt plaats in Vlaardingen-Ambacht. Dus dat is net de andere kant van Vlaardingen. En dit, wat hier in die potjes zit, dat eet hij allemaal? Muggen, slakken, kevers? De muggen meestal niet, want die zijn een beetje snel en die zitten normaal wat hoger natuurlijk. Maar die slakken zeker. Rupsen eten ze ook, regenwormen. Want naast dat ik die potjes ingegraven heb, heb ik daarnaast ook een soort gat gegraven. En hebben we alles uitgepluist op regenwormen en die gelijk geteld. Die weer netjes teruggegooid, zodat niet alles dood ging en ze nog wel wat te eten hadden. Want je bent dus egels aan het tellen ook. 2 keer in de week ga ik elke keer een buurt een ronde lopen van ongeveer 3,5 uur. Met een warmtecamera en een zaklamp op zoek naar egels. Nou, let's go. Ja, gaan we doen. Het begint al een beetje te schemeren. We moeten nog even wachten, hè? Want het moet echt donker zijn. Nou ja, met de schemering komen ze er wel vaak al uit. Maar toen ik een keer wat eerder begonnen was, merkte ik toch al dat ik ze nog pas, als het echt donker was, dat ik ze pas zag. En we hebben ook bij ons John, schoonvader. Ja. Waarom bent u ook mee? Ik vind het gewoon ook leuk. Ja, bent u egelfan? Ja. Ja, ik vind het wel leuk om egels ook te zoeken. Ja, en het is ook een beetje voor de veiligheid, hè? Het is puur echt voor de veiligheid, want je weet nooit wat er dus gebeurt 's avonds. Dus daarom loop ik ook gewoon mee. Het is helemaal donker. Zo, de warmtecamera komt uit de tas van John tevoorschijn. Het leuke van die warmtecamera is dus dat je warme bolletjes ziet. En die zie je al wat eerder dan wanneer je met een zaklamp kijkt. Dus jij loopt gewoon de hele avond door die camera in de tuinen te turen? Nou, voornamelijk eigenlijk op grasvelden die ertussen zitten. Want uit eerdere bezoeken is een beetje gebleken dat je ze makkelijker ziet op de grasvelden. Maar ze hebben ook een beetje dat rommelige en die struiken hebben ze ook nodig, toch? Ja, zeker. Zeker als er gevaar dreigt. Sommige egels, als je ze ziet, dan zien ze jou en tenminste, zien doen ze niet zo goed. Maar horen en ruiken ze jou al eerder. Dan nemen ze sommige een groot sprintje. Ze kunnen best wel snel rennen. Oh ja, hoe snel? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ze kunnen echt wel snel zijn dat ik ze niet bij kan houden. We zijn bijna bij het eerste veldje, dus wie weet hebben we gelijk geluk. Nou, het is een mooi grasveldje, er zijn wat bosjes aan de zijkant, dus we gaan eens even spieken. Ja, sommige warme vlekjes denk je dan dus dat er wat in de bosjes zijn, maar dan moet je even nadenken dat er ook nog auto's achter staan en die blijven lang warm. Nee, hier zit nog niks. Er zit hier dus al een heel mooi grasveld achter. Lekker donker hier, bosjes eromheen. Dus ze kunnen ook makkelijk schuilen als het nodig is. De voornamelijk vijand die ze hier hebben zijn de vos, want die is ook in de stad aanwezig. Oh ja? Ja. En de das, maar die hebben we hier gelukkig niet. Oké. En honden van mensen. Ze worden ook nog wel eens gepakt door een hond. Egels lopen best wel veel. Dus het kan best zijn dat we nu hier niks zien, maar dat er over een half uurtje of een uurtje wel hier een egel rondloopt. Dat zou zomaar kunnen. Ja, want nu, we zijn nu in het najaar. Dit is echt de toptijd om egels te zien, hè? Ja, ze moeten zich lekker vol eten voor de winterslaap, anders komen ze er niet doorheen. Ze moeten lekker een vetlaagje opbouwen. Want in oktober gaan ze winterslaap? Nee, dat duurt nog wel iets langer, hoor. Maar vaak zie je ze nog wel tot november rondlopen. Zodra het 10 graden of kouder wordt buiten, dan gaan ze vaak in winterslaap. Ik zie daar wat zitten, maar ik weet niet wat het is. Oké. Ik ga er langzaam naartoe lopen. Het is wel snel. Het is wel laag bij de grond, dus het zou. Ja. Ja. Ja. Okay. Is dat er een? Oh, ik zie hem. Hij rent de bosjes in. Ja, zo zie je dat ze echt nog wel snel zijn. Maar meestal blijven ze in het randje zitten. Ja, ik ga dus mijn handschoenen pakken. Oh, hij gaat verder de bosjes in. Wacht even, John. Laten we even gaan. Ja, je wil hem ook niet zonder handschoenen vastpakken, want ze kunnen ook schimmels bij zich hebben. En dan, als dat in je huid komt, dan heb je ook een nare schimmelinfectie. Zie je hem nog? John bedient de zaklamp. Hij zit hier ergens vlak achter, want ik hoorde hem bewegen. Fabienne duikt even de bosjes in. Dan neemt de zaklamp mee? Ja. We hebben gelukkig ook nog een derde hand, wat we de mond noemen. Dat werkt nog. Hij lijkt vlak voor je te zitten. Ja, dat dacht ik al. Daar op de grond moet hij ergens zitten. Je zit erboven, kijk. Oh ja, ik zie hem. Heb je hem? Oh, ja. Ach. Is dit nou een volwassen egel? Even wachten hoor. Oh, je hebt een zaklamp in je mond. Ja. De derde hand. Ja, dit is zeker wel een volwassen egel. Ja, die is best groot, hè? Een kleine egel is ongeveer de helft. Maar eerst even kijken of we kunnen zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Aangezien ik hier niks zie, denk ik dat het een vrouwtje is. Even op de knieën. Eronder kijken. Ja, dit is een vrouwtje. Dan gaan we hem nu... voor deze wijk is het de kleur groen. Groen stipje. Ja. Dit wordt een groene punkeregel. Groene hanenkam. Dan maken we nog even een foto van en dan zetten we hem netjes aan de zijkant, zodat hij weer zijn eigen gang kan gaan. Proberen het zo kort mogelijk te laten duren. Ja, want dit is voor de egel natuurlijk niet heel fijn wat we nu aan het doen zijn. Het is best stressvol. Je camera zelf? Ja, en de egels zijn inderdaad gewoon onwijs schattig. Dat snuitje. En dan blijft hij nog even lekker zitten. Een fotomodel. Dan laten we hem nu lekker met rust. Hij kan hier nog beschut weg. Ja. Als hij echt midden op het grasveld zit, laat ik hem daar staan. Nu hebben we hem uit de bosjes gehaald, maar er zit hier voor de rest niemand. Dus dan ga ik hem niet nog een keer aanraken. En dan laat ik er lekker zelf weer de weg gaan. Nou, wel top dat we er meteen een hadden. Ja, bingo. Zeker. Ja. Dat was echt gelijk. Leuk. Dus het gevoel klopt in ieder geval. We gingen ze vinden. Is de stad nou eigenlijk ook een goede plek voor een egel? Ja, op zich dus wel. Want er zijn best wel veel stukjes ertussen. Er zijn hier in ieder geval geen dassen. Mm. Alleen hier in de stad wat ze nu tegenhoudt is voornamelijk wegen. Want ze worden best wel vaak platgereden. Ze kunnen wel heel goed zwemmen. Maar heel veel oevers zijn zeg maar zo steil dat ze er niet meer uit kunnen komen. En dus alsnog verdrinken. En ja, tuinen zijn dus heel geschikt als je ze niet helemaal vol tegelt. Maar heel veel tuinen zitten ook nog dicht, zodat ze er niet in kunnen komen. Dus dat zijn ook dingen waar ik naar ga kijken. Om te kijken hoeveel tuinen zijn er nou vanaf de openbare weg beschikbaar voor de egel. En op welke plekken kunnen ze wel uit oever. Om dan te kijken waar de gemeente eventueel nog wat aan kan doen om het te verbeteren voor de egel. Volgende veldje. Je ziet ze niet gelijk om elke 5 meter. Maar als je er één ziet, ja, geeft toch wel een soort van geluksgevoel. Ja, mooie egelstellen. Kun je heel blij van worden. Dus doe vooral mee. U hoorde Fabienne Klaassen, student toegepaste biologie aan de Has Hogeschool in Den Bosch. Fabienne en John hebben nog tot diep in de nacht geteld en zijn die avond nog 6 egels tegengekomen. Nou, verschrikkelijk leuk. Doe mee met de egeltelling. Kijk voor informatie op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. We gaan even luisteren naar de Mazurka in G klein, opus 67, nummer 2 van Frédéric Chopin. We gaan bellen met Noord-Dakota, want... zoals u weet, door de beroemde meteorietinslag van 66 miljoen jaar geleden verdween een groot deel van het leven op aarde. De ontdekking van de Nederlandse paleontoloog Melanie Deuring dat die meteorietinslag in de lente plaatsvond, maakte haar wereldberoemd en bezorgde haar de bijnaam rockster van de paleontologie. Nadat ze 2 weken geleden bij ons te gast was, vloog ze direct weer naar de Verenigde Staten om opnieuw de bodem in te duiken. Goedemorgen, Melanie. Goedemorgen. Jij ging weer naar de Verenigde Staten om voor een vervolg op dit onderzoek, waar je toen bij ons over sprak. Heeft dat al iets opgeleverd? Nou, ik heb wel heel veel dino's gevonden. Echt veel te veel. En de grap is, vroeger hadden we het altijd over de zogenaamde 3-meter gap. Zogenaamd waren er in de laatste 3 meter onder de grens nooit dino's gevonden. Nou ja, dat is natuurlijk wel makkelijk als je daar ook nooit zoekt. Dus wij hebben gewoon heel veel in die 3 meter gevonden. En daar hebben we volgens mij een baby uit Montosaurus kaak gevonden. We hebben een stuk of 10 individuele triceratopsen zijn we tegengekomen. Echt heel veel dino's. En allemaal echt binnen 50 centimeter van de grens. Ja. Dus het ging helemaal niet slecht met dino's vlak voordat die klap kwam. Ja, dat dus kan ik wel bevestigen. Die afzetting waar jij zoekte, dat is een hele bijzondere laag. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou, kijk, meestal vind je de grenslaag, zoals we die noemen, die vind je als een paar centimeters dik. En er zijn een paar locaties op aarde waar die meters dik is. Eentje daarvan is bijvoorbeeld in de Geulhemmergroeven bij Valkenburg. Daar vind je hem ook heel dik. En als die heel dik is, dan wil dat eigenlijk gewoon zeggen, op die dag is die gevormd. Dus daar zitten misschien slachtoffers in. En die kunnen het verhaal vertellen van, nou, wat was nou die laatste dag? Hoe was dat? En hoe meer van dat soort afzettingen we vinden, hoe beter we kunnen begrijpen waarom deze massa-extinctie zo dramatisch was. Dus vlak voor de grote meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden was het nogal druk qua dino's. Er liep heel veel rond in het gebied waar jij zoekt. En nu heb je een triceratops gevonden, toch? Of meerdere zelfs? Meerdere, ja. We kunnen ze niet allemaal meenemen. Het is heel veel werk. En sommige zitten echt zo hoog in een klif. En dan, ik moest al een soort van landscaping gaan doen. Met mijn hamer heb ik echt een trap in die klif moeten gaan bikken, zodat ik ergens kon staan om hem eruit te halen überhaupt. Dan vonden we een wervel, die hebben we mooi in een gipsjasje gedaan. Dat gips, dat moet altijd even drogen en dan ga je even rondneuzen. Dat doe je. Je verveelt je niet op zo'n plek. En dan ga je rondneuzen en dan kom je nog een wervel tegen en nog een wervel en nog een paar ribben en ook, dat lijkt wel een kop van een dijbeen en dit is veel te veel. Dan moeten we een kraan laten komen. Dus we hebben een heel groot deel dus in de grond moeten laten zitten, omdat we het niet mee kunnen nemen. Dat ligt dan nog heel veilig, zou je zeggen. Hey, kun je vertellen, wat is een triceratops? Een triceratops is een plantetende dinosaurus. Het is eigenlijk het dier met allergrootste schedel van alle landdieren ooit. En dat zie je dus ook, die botten van die schedels, die zijn soms zo dik. En die verweren daarom ook heel slecht. Dus die zie je overal. Je ziet overal van dat soort, dat noemen wij wel eens de kraag, dat stuk achter het hoofd, zeg maar. Dat zijn eigenlijk dezelfde botten die bij jou en mij de bovenkant van onze schedel vormen. Maar bij hun helemaal doorgroeien, opkrullen, een soort van krans van horentjes eromheen krijgen. Dat heeft triceratops. En ik kom overal stukken van die kraag tegen. En die triceratops, ik heb hem wel eens op plaatjes gezien, die heeft dus zo'n kraag. 3 hele grote pieken zo naar voren. Hè? En ook maar wel een soort schildpadachtige bijt, snavelachtige bek. Of wat is het voor rare? Ja, een keratine snavel. En daarachter heeft hij een soort van batterij aan allerlei hele kleine tandjes waarmee die heel goed plantenmateriaal kon fijnmalen. Ik heb ook een paar hele erg afgesleten tanden ervan gevonden. Zeg maar, die zijn niet afgesleten omdat ze fossiel zijn geworden en rondgerold hebben in een rivier of zo. Die zijn afgesleten omdat die gewoon zoveel plantmateriaal heeft fijn gemalen. En dat is heel slecht voor je tanden. Dat schuurt onwijs. En de tandjes tegenkomen die nog maar zo kort zijn. Gewoon helemaal opgesleten zijn. Hey, en wat is de band, zeg maar, tussen de triceratops en de tyrannosaurus die we hier ook in Naturalis hebben staan? De Trix? Triceratops hebben jullie ook. Een stuk of 5. Ik heb namelijk geholpen met opgraven van die dingen. Ja. Maar de band is natuurlijk, en dat is ook een beetje het vermoeden van, die hebben interactie gehad. Want T-Rex is een toproofdier. Dat kun je ook zien. Ogen staan recht vooruit. Dat is gewoon eentje die baby triceratopsjes pakt. Maar ik zeg wel met nadruk baby triceratopsjes. Want als je kijkt naar die schedel van een triceratops, dan kan een T-Rex echt geen hap van nemen. Daar komt hij niet doorheen. Die kleintjes waren die dus een prooidier. Die kleintjes waren prima, prima te doen. Ja, ja. Ja. Ja, een beetje net als in de natuur. Hè? Ik bedoel, in vandaag de dag. Als je kijkt naar de olifantjes en je kijkt naar bijvoorbeeld leeuwen. Nou, een leeuw gaat nooit achter een olifant aan. En daar kun je het wel een klein beetje mee vergelijken. Maar een baby-olifantje. Pakt hij wel. Dat dan weer wel. Ja. Ja. Je vertelt, jullie hebben er heel veel aangetroffen. Konden aan sommige dingen werken, aan andere dingen niet. Er zijn nog veel dingen in de grond. Nou ja, dat is dan weer voor volgende expedities. Ben je nog andere interessante dingen tegengekomen? Of dingen die nog een nieuw licht op de wetenschappelijke kennis kunnen schijnen? Nou, op dit punt, ja, ik denk dat die mogelijke afzetting waar we gewoon naar terug moeten, dat de voornaamste reden is dat ik terug ga keren. Maar ja, we hebben wel een paar botten gevonden waarvan we weten, dit is eigenlijk net even anders dan wat wij gewend zijn. En hier moeten we even naar gaan kijken. Ja. Dus vandaag hebben we onze laatste dag. Dan koppelen we onze aanhanger aan de auto en dan rijden we terug naar Bismarck. Dan gaan we uitladen en dan gaan we die bijzondere vondsten gaan we eigenlijk even labelen. En dan gaan we gewoon even kijken wie gaat wat doen dit komend jaar. Zodat ik wat kan doen totdat ik weer terug mag naar die mooie afzetting, zeg maar. Ik denk dat we er wel wat nieuws in gaan vinden. Dus ja. of we hebben iets dat misschien was een dier ziek, maar er klopt iets gewoon niet. Hij ziet er gewoon wat raar uit. En zo leren we steeds meer over de dag, de lentedag, dat de dino's uitstorven. Oké, je werk zit er bijna op en dan ga je weer terug naar Europa, terug naar huis. Ja, we zeiden 2 weken geleden al, je graaft in Noord-Dakota, je werkt in Uppsala, je woont in Leeuwarden. Waar is je thuis? Een beetje tussen Zweden en Nederland in. Maar ja, Leeuwarden voelt wel meer als thuis, want daar is mijn kind en mijn vent. En dat is toch wel wat een thuis maakt. Oké, nou, goede reis naar huis, naar Leeuwarden. En leuk je weer even gesproken te hebben. Dankjewel. U hoorde paleontoloog Melanie During vanuit Noord-Dakota. Het menuetto uit de symfonie in D groot van Pierre van Malderen, uitgevoerd door het Collegium Instrumentale Bruggense. Paleontoloog Melanie During, die we daarnet spraken, die heeft ook nog filmpjes opgestuurd vanuit Noord-Dakota, waar zij opgravingen doet. Kijk vooral even op vroegevogels.bnnvara.nl. Na 19:30 gaan we eens even kijken wat er voor kinderen hier te doen is in de Life Science zaal van Naturalis. We hebben het over de opmars van de zeearend, want daar gaat het heel goed mee. En een hernieuwde kennismaking met de brandnetel. Van veel groter belang voor de natuur dan u misschien dacht. Nu eerst het nieuws van 19:30 met Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De restanten van orkaan Lee hebben Canada bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, maar veroorzaakt nog altijd veel overlast. In de Amerikaanse staat Maine kwam een automobilist om het leven toen zijn auto werd geraakt door een tak van een boom. Voor de tweede nacht op rij is bij een huis in Rotterdam een explosie geweest. Het gebeurde in dezelfde straat als gisternacht. En toen werd een explosief voor de deur van een flatwoning geplaatst, meldt Omroep Rijnmond. Of het nu om hetzelfde huis gaat, is niet bekend. In Oekraïne zijn 2 graanschepen aangekomen via een alternatieve route over de Zwarte Zee. De corridor moet de scheepvaart naar Turkije vervangen, nu Rusland de graandeal heeft opgezegd. Eerder verlieten al 5 schepen Oekraïnse havens in omgekeerde richting, maar dit is de eerste keer dat schepen het aandurven richting Oekraïne te varen. In het Nationaal Museum in de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft brand gewoed. Het gaat om een museum waar zo'n 470 kunstwerken naartoe gaan die Nederland teruggeeft aan Indonesië. Meerdere opslagruimten voor historische voorwerpen zouden beschadigd zijn. Het weer bewolkt en vooral in het midden en westen van het land regen. Vanmiddag droog en vaker zon bij 22 tot 26 graden. Jolie Grootjes Die is reusachtig blij met de mussenfamilies in haar tuin. Dagelijks melden ze zich bij haar keukendeur om wat krameltjes mee te pikken. En als dank krijgt Jodie dan dit gezellige tuinconcert. Over dieren gesproken die iedereen toch eigenlijk wel zou moeten herkennen, kunnen herkennen. En dieren die houden van menselijk gezelschap. De huismus. Dankjewel, Jodie Grootjes. Hoort u zelf iets leuks, moois of fijns in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct. Wat kunnen kinderen hier ontdekken in Naturalis? De opmars van de zeearend en het belang van de brandnetel. Maar nu eerst... De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. We gaan naar onze venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Jos Klontnieris. Dinsdag maken Marijke en ik een wandeling in het bos van Biggekerke aan de duinrand van Wolgeren. Tussen hagen van rijpe bessen, van hondsroos, slee en meidoorn klinkt de schorre kreet van een fazant. Maar ook vogelzang van roodborst, zwartkop, koolmees en winterkoning. Eveline van der Vliet. Afgelopen week hebben mijn vriend en ik gefietst in Noord-Limburg. Zo fietsen wij met 30 graden door een zeer stoffig en droog Nationaal Park Maasduinen. Daar zagen wij nog volle bramen, rozenbottels, bloeiende heide en gele kamperfoelie. Maar ook elfenbankjes, spinnenwebjes en paddenstoelen. En rond 9:30 in de avond vlogen een aantal vleermuizen over. Met Olga Tiemann, stad Utrecht. Vanochtend zag ik vanuit mijn woonboot in de tuin tientallen atalanta's en dagpauwogen op de bloeiende heide gaan zitten, badend in de zon. En als je dan ook nog het ijsvogeltje over het water ziet scheren, een paradijsje midden in de stad. Ronald Duck in Vriel. De hele week al bloeit de herfst tijdloos, alsof die het KNMI gelijk wil geven dat de herfst al de hele maand september duurt. Jos Katsman, Brouwershaven. Vandaag zag ik rond het middaguur een kleine ijsvogelvlinder op de vlinderstruik. Jaap Strating uit Zutphen. Het is vandaag 9 september. Ik loop in de tuin en ik zie tot mijn verbazing dat twee appelbomen voor de tweede keer dit jaar in bloei staan. Marika Nowakowski uit Bjernum in Zuid-Zweden. Het is hier ook nog volop zomer met hoge temperaturen, zon en blauwe lucht. Afgelopen dinsdag vlogen hier nog twee zwaluwen rond. Waarschijnlijk zijn ze vanwege het mooie weer met vertraging vertrokken uit het hoge noorden. Dit waren nu met recht nog laatstelingen. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ik zag vanavond de Forse Meerdijk, nabij Dronten, drie visarenden onafhankelijk van elkaar bidden boven het Forse Meer. Eén van de visarenden pakt een vorentje. Even later zag ik bij de Reversluis in het Drontenmeer vier overtrekkende zeearenden. Deze groep bestond uit één volwassen vogel en drie juveniele vogels. Hier is Veer Buis uit Mook, op het hoogste puntje van de Mokerheide. In de verschroeiende septemberhitte. Gisteren parasolzwam en een grote champignon gezien in de berm. En vandaag in de brandende zon een koninginnenpage. De seizoenen lopen door elkaar heen. Nieke Pieren Olijhoek uit Huizen. Overal tjiftjaffende tjiftjaffen. Werkelijk, het lijkt wel hoogzomer. Maar ja, vanochtend fiets ik van de markt naar huis door het dorp. Als ik boven mijn hoofd ineens pok hoor. En bijna tegelijkertijd ook pok, boem op mijn hoofd. Wat valt er nou op mijn hoofd? Dus ik stop. Meer mensen om me heen stoppen. Want wat gebeurt? Liet u iets vallen? Nee, wat ligt er op de grond? Een walnoot. Nou, dat moet toch wel de eerste walnoot van het jaar zijn. En die valt precies boven op mijn hoofd, zeg. Dat kwam best aan. Ja, ik maak aanstanden om hem op te pakken. Want ja, dat bewijsstuk wil ik wel meenemen natuurlijk. Maar ik was niet snel genoeg. Een koutje nam hem mee. Nou, veel plezier, koutje, met de eerste walnoot. En ja, het is toch de herfst begonnen, hè. Dag. Ja, die koudjes zijn zo snel en zo verschrikkelijk slim. Die zorgen wel dat ze hun walnootje meepikken. Dank u wel voor het bellen. 035-6711-338. Ja, we zitten dus in Museum Naturalis. Daar vieren we ons 45-jarig bestaan. En we zijn hier de hele ochtend. En dit is natuurlijk de plek waar onderzoek en educatie samenkomen. Verslaggever Henny Radstaak die loopt hier rond. Even kijken, ik zie hem hier boven mijn hoofd lopen. In de Life Science-zaal met medewerker educatie Christa Leusink. Ja, en met Tieme en Floor en Lola en Dante. Dante, hoe oud ben jij? 13 jaar. We staan hier bij een hele wand van vogels. Ken je er wat van? Ja, de meeste ken ik wel. De meeste ken je wel? Ja. We hebben het over, hoeveel zijn het er? 100? Ik denk wel meer. Die ken je allemaal? Ja. Jij bent gewoon de nieuwe Arjen Dwarshuis. Ja, zo'n beetje. Ja. Christa Leusink, jij bent medewerker educatie hier in Naturalis. Waar kijken we nu naar? We kijken nu naar de referentiecollectie van de Nederlandse natuur. Je ziet inderdaad vogels, maar we hebben hier ook allemaal lades en die mogen open. En we staan hier met een hele groep kinderen. Dus als die een beetje nieuwsgierig zijn, mogen ze wel wat van die lades opentrekken. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Dat je hier gewoon gaat kijken van, hey, wat herken ik nou eigenlijk? Wat heb ik wel eens gezien in mijn eigen tuin misschien? En Dante is natuurlijk heel bijzonder. Maar ik moet zeggen, ik ken ze nog steeds niet allemaal. Maar als ik iets gezien heb in het bos, dan kan ik hier checken wat het was. Nou, laten we eens even kijken, want hier is een la opengetrokken. Lola, wat is dit? Waar kijk je naar? Insecten, springkranen en allemaal insecten. Ja, een la met allemaal die opgeprikte insecten allemaal. Springgaan inderdaad. En wat is dit? Dit zijn muggen en vliegen. Want er zijn er heel veel van. Ja, Tieme, ben jij, hè? Ja. Ben jij ergens in gespecialiseerd? Nee, ik ben niet van de insecten. Maar vogels vind ik wel heel leuk. Christa, wat doe je eigenlijk als medewerker educatie bij Naturalis? Wat doe je dan? Dan overal bordjes bijzetten? Nee, ik maak programma's over wat hier te zien is. Voor families en voor het onderwijs. Ik ontwikkel echt voor kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar. Van alles en nog wat. En wat is dan van alles en nog wat? Dat zijn programma's voor scholen. Dus echt vanaf de allerjongste doelgroep. En we vinden het belangrijk om iedereen verliefd te maken op de natuur. Dus er zit altijd een stuk verwondering in die programma's. We maken gebruik van zoveel mogelijk echte voorwerpen. Want ik denk dat het heel fijn is om dingen van dichtbij te kunnen bekijken. Of liever nog gewoon echt vast te houden. Zoals deze dieren, dat zijn allemaal opgezette vogels. Ja, en die staan hier gewoon in de zaal. Maar we hebben ook een grote educatieve collectie van objecten die je echt zelf mag aanraken en onderzoeken. Daar kunnen we wel even een kijkje. We kunnen een kijkje nemen bij onze ontdekkist hier in de zaal Life Science. Die staan ietsje verderop. Misschien kunnen de kinderen daar vast naartoe lopen. Er staan daaronder een aantal kisten. En kijk eens of er iets tussen staat wat je interessant vindt. Ik vind dat een mooi vak. Mensen verliefd maken op de natuur. Ja, want ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker in deze tijd. Waar je niet van houdt, daar wil je ook niet goed voor zorgen. Dus ik moet ervoor zorgen dat iedereen gaat houden van die natuur. Want ik heb eigenlijk best wel een beetje zendingsdrang met het werk wat ik doe. Maar waar komt dat vandaan? Ja, misschien... Massaal de kisten opengemaakt worden. Ga je gang, jongens. Jullie mogen er eentje pakken en daar meenemen naar de tafel. Als je denkt, ik vind het leuk, zet hem daar op die grote tafel en haal de inhoud er maar uit. Dat is helemaal de bedoeling. Dus neem de kist gewoon mee. Zit het van je handgrepen aan. Dus je kunt ze gewoon optillen en meenemen. Waar dat vandaan komt? Ja, ik denk toch uit mijn eigen kindertijd. Ik ben zelf door mijn vader en moeder heel erg gewezen op... paddenstoelen, galwespen, alles werd mij aangewezen als we naar buiten gingen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat als je nooit ergens op gewezen wordt, dan zie je het ook niet. Dus als je er... Eigenlijk is het de eerste stap is gewoon toch... Ja, dat er iemand is die jou meeneemt, de natuur in of hier in het museum. Je iets laat zien, je iets laat ontdekken. En dan begint de interesse, dan start de nieuwsgierigheid en dan begint het leren. Dus... En dat doe je dan onder andere met deze kisten? Heel simpel, want dit klinkt heel hoogdravend, maar het is eigenlijk Heel simpel. Misschien kunnen we eens eventjes kijken bij... Wat is dit voor kist? Even kijken. Tieme? Dit gaat over de bruinvis. En op dit bord moet je de bordjes die ook in de kist zitten op de goede plek leggen. Oké. En lukt je dat, denk je? Ja, het is wel moeilijk, want... maar als je goed kijkt, dan weet je ook waar alles moet. Nou, gaat lekker mee aan de slag. Floor, wat heb jij? Ik heb de kist met vogelveren. En je moet kijken waarvoor de veren dienen. Of ze voor vliegen zijn, of om warm te houden. Of alleen maar voor de mooi, om vrouwtjes aan te trekken. Oké, nou. Jongens, gaat er lekker mee aan de slag. Dan horen we straks wat jullie allemaal gedaan hebben en gevonden hebben. Ja, zo komen we weer terug bij Henny Radstaak en de kisten. En Christa Leusink, medewerker educatie. Een stukje Rowing uit de film The Theory of Everything. Muziek die werd gecomponeerd door de IJslandse componist Johan Johansson. De zeearenden hebben dit jaar een spectaculair broedseizoen achter de rug. Niet eerder begonnen er zoveel vogels met een nest... en ook niet eerder vlogen er zoveel jongen uit als afgelopen zomer. Rob Buiter praat met een opgetogen Dirk van Stralen... van de werkgroep Zeearenden. Even de telescoop neerzetten in de vogelkijkhut Kluut. Aan de rand van welk water is dit, Dirk? Dit is het Kammervolkenrak. Ja, op de Hellegasplaten. Ik zie daar een zilverreigerland daarnet naast een paar knobbelzwanen. Het is goed dat het geen geurradio is, maar ook met de weeige lucht. Van, ja. Wat ruiken we hier? Ja, blauwalgen. We hebben oostelijke wind gehad. Dat betekent dus dat alle drijflagen... dat zijn eigenlijk die afgestorven blauwalgen... die drijven over dat volkrak heen. En dat zie je hier op dat slik. Ja. Dat is gewoon een beetje een gifgroene kleur. En het ruikt... Een beetje zo'n weeige varkensmestlucht. Ja, precies. Nou, daar komt het eigenlijk ook van af. Hè? Dus het is allemaal... de Brabantse riviertjes, de Dintel en de Steenbergse Vliet... die monden uit op dat Kammervolkenrak. Ja, daar zitten veel te hoge gehaltes nutriënten in. Ja, maar dat zal misschien ook dode vissen tot gevolg hebben. Ik weet niet, is dat weer aantrekkelijk voor zeearenden ook? Of? Uiteindelijk wel, ja. Nee, zeker. Het probleem inderdaad van die blauwalgen is dat er dus vissen van doodgaan... maar ook best wel veel watervogels. Ze zijn daardoor gevoeliger voor botulisme... Die watervogels, en die gaan er ook wel van dood. Dus we zien inderdaad wel dat zeker de jonge zeearenden daar wel van profiteren. Nou, is altijd de eerste wet van de verslaggever van vroege vogels... is dat natuur is niet te bestellen. Dus Of we ook echt een zeearend gaan zien, dat is even de vraag. Ja. Maar jullie hebben wel echt hele goede cijfers te melden dit jaar, hè? Ja, geweldig. Echt, ik zei het laatst nog tegen iemand... als je dit, de tijd gaat hard. Nou, zeg 30 jaar geleden had verteld, dan was je voor gek verklaard. Want? Nou ja, in 2006 was het eerste broedpaar van zeearenden in Oostvaarsplassen. En sindsdien is het eigenlijk één stijgende lijn. Eerst even wel een stabiele periode met één nest en dan langzaam. Maar nu zitten we echt in die geweldige groeicurve. Hè? Dus. Met zoveel paren, dus 36 paren. Maar, 36? Ja, 36 paren. En 32 daarvan zijn tot broeden overgegaan. Die laatste vier, die hebben alleen een nest gebouwd en hielden het ermee op? Nou ja, bijvoorbeeld in de Oostvaarsplas is een nest is dus uit de bomen gevallen. En dat soort dingen, dat hoort er ook bij. Maar ja, ook het aantal uitgevlogen jongen is natuurlijk spectaculair, dus 45 jongen. Ja, over 5 jaar zitten die allemaal in de wachtkamer... om weer nieuwe plekken in Nederland te gaan bezetten. Dan gaat het ineens heel hard, hè. Als je dus een aantal van dit soort jaren krijgt... ja, dan, hoe zeggen we dat? Ja, dan kookt zo'n populatie letterlijk over... En we zien dus al een paar jaar... eerst alle arenden die wij kregen, die kwamen uit Duitsland. En nu zien we dus dat er interne groei is. Dus jongen van uit het Lauwersmeer, en de eerste generaties uit Lauwersmeer, Oostvaarsplassen, die broeden dus nu hier. Maar je krijgt dus nu volgende generaties arenden, gewoon Nederlandse arenden, die dus weer met Nederlandse partners ook weer nieuwe territoria bezetten. Dus we hebben echt onze eigen zeearendenpopulatie nu. En natuurlijk komen daar nog wel Duitse vogels bij, maar... Een beetje vers bloed af en toe kan natuurlijk helemaal erbij. Geen kwaad. Ja, ja. Want in dit gebied, waar hebben ze gebroed? Nou, in het bos hier tegenover de hut. Dat is eigenlijk is het wel een van de mooiste plekken, misschien wel van Nederland. Omdat ze zitten in een heel besloten bos waar je eigenlijk niet bij komt. He, de grazen hier hekrunderen, dus het is ook niet heel veilig om hier door dat gebied heen te lopen. Maar het is ook nog eens heel slecht bereikbaar. En zelfs zeg maar de terreinbeheer, de stadbosbeheer, ja, die komt daar maar 1-2 keer per jaar in dat bos. Dus er heerst eigenlijk totale rust. En ze zitten daar in een grote populier. Nou, dat is een hele vitale boom die nog jaren mee kan. Dus dat nest, dat zit daar gewoon heerlijk. Ja. Dat heeft weinig last van storm en van recreanten. Noem het maar op, alle gevaren die ze in Nederland tegenkomen. Ja, terwijl je dat zegt, Dirk, moet ik ook terugdenken aan afgelopen zomer, toen ik zelf in de buurt van Koudum kampeerde. Ja. En wakker werd geblaird door een jengelend zeearendenjong. Ja. Wat daar gewoon midden in de drukte van het toerisme op het nest zat. Ja. Dus ja, blijkbaar kan het zo af en toe ook niet helemaal mediteren. Nee, nou dat is ook het leuke. Hè? Dus van tevoren doe je inschattingen van waar is er ruimte in Nederland voor zeearenden. En dat is altijd een beetje koffiedik kijken. En natuurlijk hadden we verwacht dat die zeearenden al die grotere wetlands, zoals de Oostvaarsplassen, Lauwersmeer, Biesbos, Krammervolkerak, noem maar op, allemaal zouden gaan bezetten. Nou, dat is gebeurd. En nu zien we dus, Verlievelee, zien we dus dat ze kleinere gebieden, dus ook langs de rivieren, gaan bezetten. En waar staan vaak die grotere bomen waar ze dus graag inbroeden? Ja, dat is in Nederland is dat vaak heel dicht bij mensen, toch? En er treedt dus Verlievelee een soort van gewenning op. En dat geldt voor de nieuwe generatie, denk ik, meer dan voor die oudere vogels. Die zijn nog een beetje verwend, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is ook wel mooi, hè? Dat brengt het ook gewoon dichtbij, die beleving van die geweldige grote vogels. Ja, nou ja, goed. Er zijn dus nu nesten die zeg maar echt op 200 meter van een openbaar fietspad of een weg of wat dan ook liggen. Wie weet gaan ze zo meteen nog wel op hele veel gekkere plekken broeden. Ja, want is het plafond nog niet in zicht, denk je? Nou, dat denk ik niet. Nee. Als we nu kijken op wat voor plekken die zeearenden zich Verlievelee gaan vestigen, en we hebben al wel weer zicht op nieuwe territoria die voor volgend jaar in de wachtkamer staan. Ja, dan denk ik dat er nog... de komende jaren blijven we voorlopig groeien. En het is lastig, hoor, want ik heb ooit wel eens gezegd, ja, 50 broedpaar. Maar goed, aan het voedsel zal het niet liggen. Dus het is puur de vraag, in hoeverre zijn die zeearenden in staat om zo te wennen aan mensen. We hebben het ook gezien bij haviken, die op een gegeven moment gewoon, volgens mij zelfs tot bijna in de stad gingen broeden. Nou, dat moet wel heel gek lopen als een zeearend dat ook gaat doen. Maar ja, zeg nooit nooit, zullen we maar zeggen. De natuur heeft al vaker voor leuke verrassingen gezorgd. Maar goed, als deze trend zich zo doorzet, dan kunnen we straks in alle uithoeken van het land genieten van de vliegende deuren. Nou ja, dat kan in principe al. Hè. Dat zien we ook op onze zenderdata. Dat eigenlijk die zeearenden die vliegen overal overheen. Dus waar je ook woont, gewoon je opletten. Want het kan zomaar zijn dat er een zeearend over je tuin heen vliegt. Vooral dat formaat, dat valt echt op. Het is een buizerd, die past er echt een aantal keer in. En het zijn dus ook beesten die dus bij andere watervogels echt gezag inboezemen. En nu hier voor de hut liggen die ganzen heel erg lekker rustig. Maar zodra er een zeearend overkomt, dan is er totale paniek. Dus dat zou nu moeten opvallen. Je kijkt niet eens zozeer of er ergens een zeearend vliegt. Ik let vooral op het gedrag van die ganzen of die alert worden. Ja, precies. Dat is dus heel vaak inderdaad dat je let veel meer op de omgeving. En soms is het gewoon zelfs als ze heel hoog overkomen, dan zie je gewoon vogels omhoog kijken. Zo van, hey. Oeps. En dan kijk ik omhoog. Oh, ja, daar vliegt er een. Kijk, daar horen we hem nog, de zeearend. Zoals gezegd, we zijn vandaag in Museum Naturalis. We hebben het over Expeditie 10. 10 soorten waarvan wij denken, nou, het zou toch prachtig zijn als iedere basisschoolleerling in ieder geval die soort herkent. Zo direct gaan we die 10 soorten bekendmaken. Maar één kan ik alvast verklappen. En dat is de brandnetel. We staan hier buiten bij Naturalis. We zijn even het gebouw uitgelopen. Ik sta met Harold Tiemans. Harold, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Onze plantenexpert en masterstudent wetenschapscommunicatie en plantenexpert. Ja, Harold, vertel, waarom in hemelsnaam de brandnetel? We hadden de kievitsbloem kunnen kiezen of allerlei prachtige duinroos, weet ik veel, maar het is de brandnetel. Nou, ik denk dat bijna iedereen in Nederland wel een kinderervaring heeft dat hij aan het spelen is en vervolgens ongelooflijk huilend naar mama toe gaat, ja, omdat hij in de brandnetelstruiken terechtkomt. Dus dat is eigenlijk al een ervaring die iedereen deelt. En verder is het eigenlijk zo'n ontzettend wijdverspreide plant in de wereld en zo'n nuttige plant voor zoveel bestuivers en andere insecten, dat het eigenlijk wel een hele iconische plant is. Ja, veel mensen zullen dat eerst herkennen. Inderdaad, dat stekelige hebben we het misschien zo direct nog even over. Maar jij zegt een nuttige plant. Nou, maak maar eens even reclame. Waarom is de brandnetel zo'n nuttige en belangrijke plant? Ja, nee, van nature komt die voor op vrij voedselrijke plaatsen. Nou, die komen van zichzelf soms ook wel voor in de natuur. En ja, we staan nu bij een soort hoop tuinafval en maaisel. Ja. En dat is hier op een hoop gesmeten. Er is gemaaid. En daarop groeit dan direct een hele stapel brandnetels. Ja, dat heeft hier met de verstoring te maken. Dus het is gewoon een hoop grond. Daar zitten die zaadjes al in. En wanneer die verstoord worden en weer aan de oppervlakte komen, gaat die brandnetel ook weer groeien. Dus je ziet ook vaak zelfs nog wel op de Veluwe of op plekken waar vroeger bij de Tweede Wereldoorlog nog gebouwd is, met bunkers en dat soort dingen, dat die brandnetel daar staat omdat eigenlijk die grond dus nog verstoord is geweest. Ja. Ja. Grond is verstoord, voedselrijk en dan doet hij het direct. Waarom is die zo belangrijk voor het ecosysteem? Ja, kijk, omdat hij zo wijd verspreid is, kun je ervan op uitgaan dat de natuur natuurlijk daar gebruik van gaat maken. Dus er zijn een hoop dagvlindersoorten die uitsluitend hun rupsen op deze plant neerzetten. En dan hakken de Aurelia, de kleine vos, de dagpauwoog. Dat zijn allemaal dagvlindersoorten die we ook nog vrij algemeen kunnen zien in Nederland. En dan hebben we ongeveer ook de brandnetel. Ja, daar kunnen we die voor bedanken. Ja, ja. Ja. Maar dat is heel bijzonder, want veel mensen denken, nou, die schrikken een beetje van die brandnetel, of hebben een pesthekel aan. Terwijl de vlindersoorten die je nu noemt, grakkel, de Aurelia, dagpauwoog, ja, die horen bij onze mooiste vlindersoorten. Ja, maar het is dus heel bijzonder dat je ziet dat die vlindersoorten ook zo wijd verspreid zijn in de wereld. En dat volgt eigenlijk precies het verspreidingspatroon van die brandnetel. Ja. Bijvoorbeeld die dagpauwoog, hoe gaat dat? Hoe gaat zijn cyclus zo samen met die brandnetel? Ja, nou, die zet zijn eitjes op de brandnetel neer. En die heeft zelfs meerdere cycli per jaar. En die brandnetel die is er eigenlijk het hele jaar. Hij kan niet de vorst overleven, dus in de winter, dan, als er echt gevroren heeft, dan is hij er niet. Maar als het weer gunstig is, dan kan zo'n vlinder meerdere generaties per jaar hebben door die brandnetel. Ja. Die eitjes worden op afgezet, daarna uit het eitje komt een rups en die gaat eten. Eet hij ook die brandnetel of leeft hij er alleen maar? Nee, hij eet het. Het is echt de waardplant van die soort. Ja. En het leuke is dus dat die geen last heeft van die brandharen. Ja, op het juiste moment in het jaar zie je dan ook wel die brandnetels helemaal vol met van die kleine. Ze zijn heel donker, hè? Zwarte rupsen, geloof ik, en die kruipen over die brandnetel. Ja. Nog even over dat stekelige. Hoe zit dat nou ook weer? Waardoor komt dat nou precies? Ja, nou kijk, als je gaat kijken met een loepje, dan kun je het heel goed zien. Dan zitten er verschillende type haren op. De andere zijn gewoon normale haren, daar kun je gewoon langs strijken. Maar de andere, dat zijn eigenlijk soort hele kleine glazen tubetjes, minuscuul, met een kleine doorn erop. En die doorn die breekt makkelijk af. Nou ja, en er zit een vloeistof in. En die staat er op onder hoge druk in. Ja. Nou, dus op het moment dat die naald breekt, dan spuit dat meteen eruit. Ja. En dat zorgt ervoor dat sowieso wel in je huid komt. Ja. Ja. Nou, er zitten histamine en mierenzuur in. Nou, mierenzuur kennen we ook natuurlijk van de mieren en van verschillende plekken in de natuur. Nou, dat bijt. En histamine is eigenlijk ook een stof die we zelf hebben. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een allergische reactie krijgt. En dat mierenzuur dat bijt. Ja. En dat zorgt voor die typische bultjes. Ook verklaart waarom die zo steekt. Maar dus ook verklaart waarom die zo mooi is en zo belangrijk voor ons ecosysteem. Dankjewel, Harold. Ja, dankjewel. Zo direct de presentatie van de andere 9 soorten van Expeditie 10. We zijn zo direct terug na het nieuws van 8 uur.

Op het moment van de crash was het slecht weer, maar of dat ook de oorzaak was, is niet duidelijk. Dat moet nog worden onderzocht. Volgens het bedrijf wat de vlucht uitvoerde, was het toestel technisch in orde. Iraanse veiligheidstroepen hebben hardhandig opgetreden bij protesten in Koerdische gebieden in het land. Het was afgelopen dag, precies een jaar geleden, dat de Iraanse vrouw Mahsa Amini om het leven kwam. Ze overleed nadat ze was opgepakt omdat haar hoofddoek niet goed zat. Het leidde tot demonstraties in Iran en de dood van honderden betogers. Gisteren bleven de grote protesten uit. Mogelijk kwam dat door de aanwezigheid van veiligheidstroepen. Het weer in het westen en midden van het land kan er vanochtend nog af en toe wat regen vallen. Vanmiddag wordt het vaker droog en schijnt ook steeds vaker de zon. Het wordt maximaal 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Lekker nagenieten van de zomer met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Vanavond in Pointer. Nederlandse kinderen lezen niet graag. En ook de leesvaardigheid daalt in vergelijking met andere landen. Wat vinden jullie van het vakbegrijpend lezen? Saai. Wat is er in Nederland anders? Helpt onze toetscultuur het leesplezier om zeep? Ik vind zelfs dat die ter plekke verboden zou moeten worden. Pointer, vanavond om 21:50 bij Caro NCRV op NPO 2. Profiteer nu van feestelijke kortingen op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Het zijn daar die hele Anne Bus. Goedemorgen, zoogdiervereniging. Goedemorgen. Daarboven, wat zien we daar nou helemaal boven staan? Ja, ik zie twee gigantische neushoorns. Die staan achter elkaar. Ja, heel hoog op een schap. Ja. Ja. En daaronder een groot dik varken. Hè? Wat zou dit hier zijn, hier voor ons? Ja, volgens mij zijn het twee wolven. Ja, ja, ja. We staan hier in de Life Science zaal van Naturalis. We hebben het vandaag over kinderen, basisschoolkinderen en wat zij van natuur weten en hoe dat nou zit. U hoort ook op de achtergrond veel kinderen, want die zijn ontdekkisten aan het ontdekken. Ik zal nu niet schreeuwen van jongens, hou je muil eens even. Nee hoor, laat ze maar lekker lawaai maken. Anne, wij gaan het zo direct hebben over 10 dieren waarvan we zeggen van nou, dat zou toch mooi zijn als ieder basisschoolkind in ieder geval die zou moeten herkennen, hè, dieren en planten. Jij gaat een lofzang houden op de mol, hè? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, ja. De mol. Maar nou valt het me op hier in deze Life Science zaal met heel veel opgezette dieren, geraamtes van dieren, neushoorn, stier Herman, een maanvis. Er staat helemaal geen mol bij. Ik heb hem in ieder geval nog niet gespot, nee, helaas. Zouden ze bij Naturalis de mol een beetje onderwaarderen? Ah ja, dat zou me niet verbazen. De mol die wordt weinig gezien. Dus daardoor vergeet je hem ook snel. Ja. Oh, dat is het. Ja, inderdaad. Wanneer zien we nou eigenlijk een mol? Ja, als hij... ja, een levende mol heb ik zelf ook nog steeds niet gezien. Je ziet met name dus die molsopen waar eigenlijk niemand blij mee is. Ja. Meen je dat? Je bent van de zoogdiervereniging. Je bent helemaal de molambassadeur. Je hebt nog nooit een levende mol gezien. Nee, levende mollen zijn dus echt heel moeilijk om te vinden. Ja. Dus nee, ja. Helaas. Nou, ik zit erin. Ik heb geloof ik ook nog nooit een gezien. Ja, dood, langs de kant precies, van de weg. Ja. Of iemand die een mol met een schep op zijn kop had geslagen omdat hij er vanaf wil. We willen helemaal niet van mollen af, hè? Nou ja, de gemiddelde mens wel. Maar ik probeer te promoten dat zo'n mol juist hartstikke leuk is om in de buurt te hebben. Ja, ja. Nou ja, niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de grond. Ja. En nou, waarom precies? Dat gaan we zo direct van je horen. Ja. Goedemorgen, dit tweede uur, de aftrap van Expeditie 10... waarin we alle Nederlandse basisschoolkinderen willen laten kennismaken... met 10 soorten dieren en planten in hun directe omgeving. Verder, de Venolijn, de column van Jelle Reumer... en analytisch chemicus Marja Lamoree... over onderzoek naar schadelijke stoffen in het milieu en in ons lichaam. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Vierde deel, het Allegro, het tweede concerto armonico van de Nederlandse graaf Unico Wilhelm van Wassenaar, uitgevoerd door het Aradia Ensemble. De liefde voor natuur kan niet vroeg genoeg beginnen en daarom lanceren we zo dadelijk Expeditie 10. En hiermee willen we zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis laten maken met 10 dieren en planten in hun eigen omgeving. Aan tafel Anne Bus van de Zoogdiervereniging en Maartje Katelijn. Maartje Katelijn, goedemorgen. Ik moet even aan een snoertje trekken, maar krijg ik mijn geluid iets dichterbij. Ja. Van Naturalis, hè Maartje? Ja, klopt. Ja. Nou, bedankt voor de gastvrijheid vandaag. Is dit een zaal, de Life Science zaal, waar jij wel eens iets doet, waar je wel werkt ook? Ik zelf heb hier nog niet gepresenteerd, maar ben ik wel van plan. Eigenlijk dit najaar ga ik ook in Life Science een spotlight-presentatie geven. Daar kijk ik ook wel naar uit. Over wat? Het gaat waarschijnlijk heel breed gaan over schimmels in het algemeen. Ja, want jij bent van de schimmels en de paddenstoelen. Ja, absoluut. Heb je een favoriet? Ik werk nu op een specifieke groep schimmels, Mycena. En daar is mijn favoriet misschien toch wel de grote bloedsteel Mycena. Is die mooi? Ja, ik vind dat wel heel bijzonder, want als je die beschadigt, komt er eigenlijk een rood sap uit en dat lijkt echt op bloed. Oh, spannend. Ja, dat is wel... spannende is wel paddenstoel. Cool. Ja. Ja. We gaan de soorten van Expeditie 10 eens even noemen. Dit zijn soorten waarvan wij denken, ach, het zou toch mooi zijn als je als basisschoolkind van school afkomt, dat je in ieder geval die soorten herkent. En dan komt de rest misschien vanzelf wel. Maar dat iedereen in Nederland gewoon de koolmees weet, en de kou, en de vliegenzwam, en de grote brandnetel, de gewone regenworm, de akkerhommel, het klein koolwitje, de zomereik, de mol en de gewone pad. Voor al die soorten hebben we een hele leuke animatie gemaakt. Verschrikkelijk leuk filmpje. Erg leuk om te bekijken op school of met je kind of kleinkind, en te vinden via expeditieteam.nl. En we gaan ze nu even een beetje beter leren kennen. Anne Bus, de zoogdiervereniging. Waarom is het nou juist goed dat de mol daarop staat? Nou ja, omdat de mol nu eigenlijk met name op een negatieve manier bekend staat. Maar eigenlijk is het een ontzettend nuttig en leuk dier om in de buurt te hebben. Waarom is een mol leuk? Nou ja, het is een groot compliment als een mol bijvoorbeeld in je tuin zit. Dat betekent dat er genoeg biodiversiteit aanwezig is. Dat er genoeg voedsel te vinden is voor zo'n mol. En zo'n mol die zorgt ervoor dat de bodem ook weer extra luchtig wordt. Dat er vocht in de bodem goed kan trekken. Hoe doet hij dat dan? Nou, een mol die is op zoek naar voedsel en daardoor is hij aan het graven. Hij maakt gangenstelsels. En daardoor ontstaat er ook veel lucht in de bodem. Dus die gangenstelsels die zorgen ervoor dat het luchtig wordt. Maar hij graaft op zoek naar voedsel in het stikke donker. Hoe weet hij dan dat in de verte iets zit en daar graaft hij een gang naartoe? Nou, dat is een goeie inderdaad. Een mol wordt wel eens gezegd, die is blind. Maar dat is niet zo. Hij ziet heel slecht. Maar hij kan met name heel goed ruiken. En hij heeft ook hele goede tastzintuigen. Er zitten allemaal haartjes op zijn, met name op zijn neus. En daarmee kan hij trillingen voelen, ook in de bodem. En daar gaat hij dus ook bewust op af. Dus hij gaat op een prooi af. Ja. Dus ik dacht dat het ook zo was. Dat in die gang, daar ligt dan op een gegeven moment toch ook allerlei spul dat hij kan eten? Ja, nou ja, zo'n gang is eigenlijk een val. Dus doordat er zo'n gang gegraven is, dan vallen eigenlijk de beesten, de insecten, de wormen zomaar in die val. Of in die gang dus. En daar kan de mol dan makkelijk gebruik van maken. Ja, dus het is eigenlijk echt een vraatzuchtig roofdier, hè, de mol. Ja, maar nu klinkt het ook meteen zo negatief. Ja. Nou, nee, het is toch eten gegeten worden. Ja, precies. Maar een mol, als je hem wel ziet, ja, inderdaad, je zei net al heel vaak dood langs kant van de weg, als je hem ziet, maar als je hem levend zou zien, het is ook wel een heel grappig, poezelig diertje. Hij is heel schattig, hij is vooral ook heel erg zacht, het is echt fluweel zacht, want die haren die staan zo recht overeind, waardoor hij eigenlijk voor en achteruit die gang in kan graven. Oh. Daardoor komt er dus ook nooit zand in zijn vacht. Uit een mooie donkere kleur, kleine kruiloogjes. Dus het is ook een heel bijzonder diertje om eens te zien. Oh, Maartje, ik zie jou ook kijken van, hey, dat is interessant, een mol. Hey, maar die haartjes, zeg, dat is bijzonder. Dus hij kan voor en achteruit en hij krijgt nooit zand in zijn vacht. Nee, precies. Fantastisch. Je hebt ook slappe mollen, hè? Een slappe mollen, ja. Sterke en slappe mollen. Ja, klopt. Nou ja, een mol die graaft dus in zand. Iedere zandbodem is net weer anders. Kleigrond bijvoorbeeld is veel moeilijker om doorheen te graven. En daardoor heb je dus ook meer spieren nodig. Dus een mol in een kleibodem die zou ook een stuk gespierder zijn dan een mol in zandgronden bijvoorbeeld. Ja. En een zandmol, als je die in klei loslaat, dan wordt het niks. Nou ja, dan zal die eerst een potje fitness nodig hebben voordat hij er doorheen komt. Ja. Jeetje, interessant. Zeg. Maartje Katelijn, jij doet hier bij Naturalis onderzoek naar paddenstoelen. Blij met de vliegenzwam op de lijst? Ik had het wel verwacht. Als ze zeiden dat er een schimmel bij zat, dat het een vliegenzwam zou zijn. Want ja, als je een kind vraagt tegen een paddenstoel, dan 9 van de 10 keer is dat een paddenstoel, een rode met witte stippen. Ja. Was dat ook de paddenstoel die jij ook tekende als kind? Ik denk het wel, ja. Ik denk, de kans is groot dat ik die ook getekend zal hebben. Kun je eens beschrijven, hoe komt hij nou aan die hoed, die prachtige rode hoed met die witte stippen? Ja, dat is eigenlijk het begint anders, hè? Ja, het is heel interessant eigenlijk. Dus als het vruchtlichaam nog jong is, is het helemaal, de hoed zit nog om de steel gesloten. En rond het volledige vruchtlichaam zit eigenlijk een soort wit vliezig omhulsel. En dan eigenlijk om het groeiende vruchtlichaam te schermen. En dan gaat het vruchtlichaam groeien en scheurt dat vlies eigenlijk open. En dan op de oppervlak van de hoed blijven dan de resten over. En dat zijn dan de witte stippen. En aan de basis van de steel blijft zo een opengescheurd zakje over de vulva. Ja. Ja. En daardoor krijg je die hele mooie platte schijf met die witte stipjes. Ja, ja. En je zegt vruchtlichaam. Misschien is dat ook... Ja, wij maken dit programma natuurlijk voor onze vaste oude doelgroep... maar ook voor heel veel kinderen die ook leuk vinden hoe dat nou ontstaat. Je zegt vruchtlichaam. Ja, vruchtlichaam van wat dan? Een vruchtlichaam zoals een appel of een peer? Ja. Ja, maar van ja. Wat is dit dan het vruchtlichaam? Ja, dat is eigenlijk een goede vergelijking dat je maakt. Want het grootste deel van de schimmel zit eigenlijk onder de grond als een zwamvlok. En vruchtlichaam is inderdaad de structuur dan om de sporen te verspreiden. Maar inderdaad, zoals een appel aan een boom, ja. Zou je het eigenlijk echt wel... En je zegt een zwamvlok, dat zit dus in de grond. Ja. Dat zijn allemaal hele kleine draadjes, toch? Dat is inderdaad allemaal schimmeldraden eigenlijk. Kun je die ook zien? Ja, zeker. Bijvoorbeeld, sommige paddenstoelen groeien op een stronk hout. En dan kan je daar soms schimmeldraden op zien. Of als je in de grond graaft, zal je ze ook wel vinden. Ja. Ja, dus die draden gaan door de hele grond. Ja. En her en der komt dan een paddenstoel omhoog. Ja, zoals een appel aan een boom. Waarom vind jij het belangrijk dat... Want we waren natuurlijk die lijst aan het samenstellen. Van wat moet daar nou op? Nou, er moet een boom op. En dan zijn er al, nee, er moet een zoogdier op. Ja, maar er moet ook een vis bij. Nee, maar er moet ook een paddenstoel. Waarom moet daar nou juist ook een paddenstoel bij? Nou, de schimmels eigenlijk na insecten is de groep met het grootste aantal soorten. En toch merk ik dat die in vergelijking met dieren en planten nog te weinig aandacht krijgen. Dus ik vind het wel heel leuk dat er ook een schimmel op de lijst is gekomen. Want ze zijn ook heel belangrijk in ons ecosysteem. Ze zorgen dat nutriënten terug beschikbaar worden gesteld voor planten en zo. Kortom, eigenlijk zonder schimmels zouden we er niet zijn. Zij leveren ook voedingsstoffen aan planten en bomen, ja, hè? Ja, klopt. Zij kunnen daar een beetje mee praten, toch? Ah, communiceren, ja. Zeg maar. Je hebt het over mycorrhizas. Dus dat ze echt een verbinding gaan vormen met wortels van de bomen. En dat doet de vliegenzwam trouwens ook. Ja? Ja, dus de schimmeldraden vormen inderdaad een soort connectie met de worteltipjes van de bomen. En de boom levert dan suikers aan de paddenstoel. En de paddenstoel geeft water en mineralen terug aan de boom. En zo leven ze samen. Ja, zeker. Ja, dat is toch fantastisch. Dus al die organismen zijn via de grond met elkaar verbonden. Via een soort World Wide Web van die draden. De World Wide Web. Ja, klopt. En dan levert de paddenstoel het een aan de boom en het andere. Dus als er bijvoorbeeld bij een bepaalde boom helemaal geen paddenstoelen meer staan... die zijn weggeharkt of die grond is omgewoeld of iets... dan kan het opeens slechter gaan met die boom. Niet noodzakelijk, want dan haal je alleen de vruchtlichaam weg. Maar de zwamvlok zit er nog altijd. Dus niet noodzakelijk slechter met de boom. Ja, natuurlijk de schimmel gaat geen spoor meer kunnen verspreiden. Maar die draden zitten nog wel in de bodem. Ja. Ja. Interessant. Nou, leuk dat jullie dat even wilden vertellen. Dus over twee van de soorten, de mol en de vliegenzwam... die op de lijst van expeditie 10 staan. Annabus en Maartje Katelijn, dank je wel. We gaan door naar de Venolijn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Want u heeft weer gebeld met 035-6711-338. Ik ben Tirza en ik ben 10 jaar oud. Vorig jaar zat ik bij ons kleine egeltje in de tuin en één moeder. Dat was echt superleuk. Er is ook wel eens een egel bij ons in de scheur gezeten. En toen heeft papa hem eruit gehaald. Hij zat in onze Albert Heijn tas. Wij hebben hier ook in onze tuin bij de schutting hebben een egelsnelweg, zodat de egeltjes erheen kunnen lopen. Doei! Goedjes Tirza! Met Ariane de Leon en Bouter uit Amstel. Vorig weekend verzamelden zich om 1:00 of 2:00 middags de boerenzwaluwen uit de omgeving zich in een grote boom op ons landje. Net als vorig jaar rond deze tijd. Na verloop van tijd gingen ze op de wieken en cirkelden boven de boom kwetterend rond. Opeens viel het op. Geen geluid meer, geen vogels in de lucht. Ze waren weg. Jan van der Ast uit Diemen, maandagavond. Vanwege de hitte besproeide mijn vrouw vanuit de regenton ons grasveldje bij zonsondergang. Rond middernacht bleken er 4 paddenstoeltjes opgeschoten te zijn. De herfst is begonnen, zeiden we. Maar toen ik de volgende ochtend wilde kijken of het franjeshoedjes waren, bleken ze alweer verschrompeld in de zon. De zomer houdt nog even stand. Met Vera uit Beltveld. Al in tijd zie ik onder de palmlelie een flinke hoop bladeren liggen. Ik had al het vermoeden dat het een egel was die daar zou kunnen vertoeven. Een week geleden zat ik bij de schemering in de tuin. En hoorde geritsel. Er kwam voorzichtig een snuit tevoorschijn. En even later wandelde een egel zo groot als een stoeptegel voor mij langs om zich in het nachtleven te storten. Anjo Strik uit Wageningen. Vandaag zondag zagen we tijdens het ontbijt de eerste koperwiek op de dikke bessen van de Alcubas. Hij werd verjaagd door een marter die wel 10 minuten van deze bessen at en later in de hoge beukenbomen verdween. Met Regina Oors uit Nuenen. Ik was van de week 's ochtends aan de wandel in een mieze regen. Ik liep langs plastic zakken met plastic afval, want die werden die dag opgehaald. In de zak zag ik 6 pootjes tegen het plastic van een groot insect aan de binnenkant. Ik maakte de zak open en zag een hoornaar. Een vrouwtje, een werkster. Ik bood haar mijn hand aan. Zou ze erop klimmen? En dat deed ze en ze kroop naar een vouw in mijn regenjas. En zo wandelden we samen verder. Thuisgekomen heb ik haar op mijn insectenvoedertafel gezet. Daar ligt altijd wel een appelklokhuis. Ze begon meteen te eten. Mooi om haar zo goed van dichtbij te kunnen bekijken. Caroline Bokres uit Ede. Gisteren liep ik met een groep op de Schinkelse Heide, waar op dat moment ook een van de 2 schaapskuddes liep. Opvallend was dat er heel veel zwaluwen cirkelden boven de kudde. Waarschijnlijk huiszwaluwen. Miriam Swinkels uit Amerongen. En de eerste Atalanta's zitten weer in de Hedera. Vorig jaar heb ik ze helemaal gemist. Er zitten 2 knotsen van Hedera's op een pergola. En daar zoomt het echt van de insecten en Atalanta's normaal. In september begint dat. En ik zit hier vanochtend mijn boterhammetje te eten. Als het over een blik is opengetrokken. Er dartelen nou echt 10 Atalanta's ineens. Ik ben een gelukkig mens dat ik ze weer zie. Ik ben die breintjes. En ik heb laatst een steenuil gezien en een modderkruiper. Dat is ongeveer 3 dagen geleden. Raanspepels, Berg aan de Maas. Woensdagmorgen vroeg in de ochtend hoorden we in een perenfruitboomgaard langs de oevers van de grensmaas nabij Grevenwicht 4 jonge vinkenmannetjes reeds slaan. Volwassen mannetjesvinken slaan in september niet meer. Dit waren jonge takkelingen die in het vroege voorjaar zijn geboren en reeds aan het oefenen zijn voor het volgend voorjaar. Dat was Rens Pepels, die ons altijd op de hoogte houdt via 035-6711-338 van wat er gebeurd is daar bij hem aan de Maas. Dankjewel Rens en alle andere mensen die weer ingesproken hebben op de Venolijn. Verderop staat Henny. Oh, die staat daar met te zwaaien. Hey Henny, daar ben je ook. Die staat hier in de Life Science zaal boven mijn hoofd. Met allemaal kinderen en interessante dingen. Nou, Henny, ja, nou, ga maar los. Jij was net op zoek naar die mol, hè? Een van die expeditie 10 soorten. Ja, wat denk je nou? Die staat natuurlijk hier in de referentiecollectie van de Nederlandse natuur. Ja, kijk, er wordt al aangewezen. Welke is hem? 12. Ik zie er 2. Elf. Ja, 11. Elf I. Oké, maar ik zie 2 kleuren. Hoe kan dat? Het zijn allebei andere soorten. Oh, we hebben 2 mollensoorten. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, dit is een van de voorbeelden. Christa Leusink, jij bent medewerker educatie hier bij Naturalis. Wie er ook bij staat is Rinaldo Keur, directeur van de Morskring Basisschool hier in Leiden. Jullie hebben samen een bijzondere band. Ja, dat klopt. We hebben een mooie samenwerking. Wij testen educatief lesmateriaal voor Naturalis. Jullie zijn, althans de kinderen van jullie school, zijn proefkonijnen. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou ja, het verliefd worden op de natuur, Christa zei het net al. Ja, dat is iets wat denk ik heel mooi is en wat we eigenlijk allemaal moeten willen. Dus onze kinderen zijn eigenlijk de proeftuin voor het Naturalis. Hoe zijn jullie allemaal verliefd op de natuur? Ja. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk? Ja, oké, wat niet dan? Ja, muggen zijn vervelend vooral. Oh ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Het is een deel van de natuur dus. Ja, hoort er wel bij. Hè? Het is belangrijk voedsel voor heel veel vogels. Ja, dat wel. Zonder muggen geen vogels. Dat is waar. Christa, ja, is dat een beetje hoe dat werkt? De kinderen komen hier naartoe en komen allerlei nieuwe dingen die jullie dan hier bedenken? Educatieve onderwerpen uitproberen? Nee, we vinden het superbelangrijk om alles wat we ontwikkelen voor educatie, omdat ja, te checken bij de doelgroep. Dus het begint gewoon met een gesprek over wat zouden jullie nou willen weten, wat weten jullie al. En dan pas kan ik een programma ontwikkelen. En ja, we willen nu een programma maken over samenhang in de natuur. Dus inderdaad, die mug die is van belang voor de vogel. Kringlopen voor groep 7, 8. Maar dan willen we ook het stapje maken naar activeren. Wat kunnen jullie nou doen om die natuur te helpen? En daar hebben we jullie input voor nodig. Want ja, ik weet niet waar jullie toe bereid zijn om te doen voor de natuur. Dus daar wil ik heel graag het gesprek over aangaan voordat ik het programma ga maken. Maar wat zou dat kunnen zijn, bijvoorbeeld? Nou, ja, wat kun je nou doen om die mol bijvoorbeeld een beetje te ondersteunen? Moet je hem uitgraven of... ik zie daar een vinger. Je kan eten rond zijn gebied leggen en eten voor zijn eten. Enzovoort. Je kan hem ook gewoon met rust laten als hij er is. Je kan ook, en dan kun je ook het gebied afzetten waardoor kinderen er niet hoeven te spelen. Zo, omdat die mol daar is en zo. En... ja, en ik denk dat die expeditie 10 gewoon een heel goed plan is om die misschien wel een plekje te geven in ons groep 7-8 programma wat we binnenkort maken. Maar dan kijk ik even naar de directeur of die daar, of wat hij daarvan vindt. Ja, ik kan geen nemen zeggen. Nee, ik denk dat dat zeker een mooi idee is. En volgens mij is het ook mooi voor de verschillende leeftijden om het gewoon dichtbij te houden en dan steeds wat verder nieuwe uit te breiden. En ja, dan zijn de dieren die in jouw omgeving en de planten die in jouw omgeving groeien en leven, ja, dat is natuurlijk een heel mooi aanknopingspunt. Dus ja, en wij hadden het er net al even over van, ja, moet in Leiden dan misschien de meeuw erbij? De meeuw. Ja. Ja, ik hoor Menno al roepen, ja, de meeuw moet erbij. Ja, maar zullen wij er een top 11 van maken? Want inderdaad, de meeuw kent, ik denk dat jullie allemaal de meeuw wel kennen, hè, Leiden. Ja. Ik heb een meeuw van toen die heel jong was eten gegeven en een beetje tam gemaakt. En nu weet ik niet waar die is. Maar ik denk dat ik hem laatst zag, maar hij is nu niet meer klein. Dus ik geef hem ook niet meer eten. Ik heb ooit een keer zo'n oliebol gehad. En toen heeft hij hem in één keer opgegeten. Toen had hij zo'n hele ronde nek. Echt waar? Ja. Dus jullie zorgen goed voor de meeuw hier in Leiden? Nou, hij is eigenlijk mijn oliebol. Dus ik... ik weet inderdaad ook niet of het oliebol nou wel zo gezond is. Nee. Voor een meeuw. Maar hoe ga je dan om, Christa, met dingen als de achteruitgang van de biodiversiteit? Daar wil je natuurlijk niet één op één die kinderen mee gaan lastigvallen. Nee, maar we willen ze wel activeren. Want er zijn wel dingen die je kunt doen, ook als kind. En ik denk dat het inderdaad, daar kom ik weer even terug op wat ik net al zei. Je moet er eerst een beetje van leren houden. Dus je moet het ook leren kennen. En dan wil je er misschien ook wel voor inzetten. En we weten inmiddels dat ouders ook heel gevoelig zijn voor wat hun kinderen belangrijk vinden. Dus als kind kun je best wel je ouders op ideeën brengen. Bijvoorbeeld, nou, zullen we deze zomer misschien maar gewoon met de auto op vakantie gaan in plaats van met het vliegtuig. Kinderen hebben invloed. Dus ik denk dat het begint bij de kinderen. Oké, jongens, aan de slag rust een hele zware taak op jullie schouders. Zullen we even naar die onderzoekskisten? Nou, daar gaan ze weer. Achter oma Henny aan, jongens. Henny Radstaak samen met kinderen. Daar bij de onderzoekskisten van Naturalis. We gaan even luisteren naar Ster en Nieuws. Zijn we zo weer terug. Ster. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen, omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Autovakmeester, altijd in de buurt en 36 maanden garantie op onderdelen en arbeid. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming.

U bent weer terug in Naturalis, terug bij Vroege Vogels. Het is tijd voor onze vaste maandelijkse columnist, auteur en paleontoloog Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Ook oud-directeur van het Natuurhistorisch in Rotterdam. Zeker. Zit nu bij de collega's. Ik heb hier nog een soort aanstelling als gastmedewerker, hoewel ik daar... In de praktijk ben ik hier bijna nooit, maar nee. Dat wel. Dus als ik publicaties schrijf, dan staat er ook nog altijd bij... Dus dat ik bij Naturalis aangesloten vriend ben. Van het is een beetje thuiswedstrijd. Ja. Goed, Jelle heeft een column bij zich. De column van Jelle Reumer. Ooit zat ik op de lagere school, die sindsdien basisschool is gaan heten. Ik herinner me dat ik in de vijfde klas, dat is nu dus groep 7... aan mijn docent, een zekere meneer Koning, vroeg waarom we geen biologieles kregen. Ik kan me zijn antwoord dat ik toen kreeg niet meer herinneren, maar de vraag dus wel. Meneer Koning zal ongetwijfeld gemompeld hebben dat daar geen tijd voor was. In elk geval heeft die vraag me toen niet geholpen, want pas in de tweede klas van de middelbare school kreeg ik mijn eerste biologieles. Het vak heeft me nooit meer losgelaten. Biologie is de moeder van alle wetenschap. Alles wat geen sterrenkunde of deeltjesfysica is, is biologie. Ook economie, het vak dat de menselijke behoeften en begeerten bestudeert, is gewoon biologie. Omdat onze behoeften en begeerten worden gestuurd door onze maag en onze hormonen. De vraag is interessant of biologie een vak is dat al op de basisschool zou moeten worden onderwezen. Als bioloog ben ik geneigd om meteen volmondig ja te roepen. Maar er zijn nog zoveel andere belangrijke zaken die onderwezen zouden moeten worden. Naast de primaire vakken als lezen en schrijven, Nederlandse taal en rekenen. Liefst ook nog Frans, Duits en Engels, geschiedenis, aardeskunde, burgerschap en hoe de maatschappij en de wereld in elkaar steken, seksuele voorlichting, sport, persoonlijkheidsontwikkeling, noem maar op. En dat is bij elkaar al meer dan het onderwijs aan kan. Biologie is het vak van de nieuwsgierigheid en de opmerkzaamheid. Niet toevallig zijn dat twee eigenschappen die vooral bij kinderen sterk ontwikkeld zijn en bij volwassenen nogal eens tot rudimentaire vorm ineens schrompelen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en stellen soms tot vervelens toe waarom en wat vragen. Alleen een kind kan argeloos vragen waarom water nat is. En waarom het gras groen is en niet blauw. En de lucht juist blauw en niet groen. Zie daar allemaal maar eens een antwoord op te geven. Alles, ook in de biologie, begint met nieuwsgierigheid en opmerkzaamheid. Je hoeft van mij niet meteen het onderscheid te weten tussen de kleine, de middelste en de grote bonte specht, of de vliegbeelden van buizerd, havik en kiekendief uit elkaar te kunnen houden. Maar iets van kennis van de natuur om ons heen is noodzakelijk om je eigen plaats in het aardse ecosysteem te kunnen begrijpen. Dat bijvoorbeeld de kersen niet in de supermarkt groeien, maar aan een boom. En dat daar bestuivers voor nodig zijn. Wat zijn bestuivers? Wat doen die? En waarom? Hoe is dat ooit zo ontstaan? En waarom groeien kersen en appels aan een boom, maar aardappels en bietjes onder de grond? En inderdaad, waarom is het gras groen, maar de witlof wit? Het is allemaal biologie. En hoe kom je achter antwoorden? Door naar buiten te gaan en om je heen te kijken. Misschien is dat een idee voor het onderwijs. Gewoon elke week een uur naar buiten, de natuur in en om je heen kijken. En dingen zien, nieuwsgierig worden en daarna vragen stellen en op zoek gaan naar antwoorden. Dan komen die bonte spechten vanzelf wel een keer. Fijne zondag. Thank you. Muziek uit de film The Theory of Everything, Domestic Pressures, van de IJslandse componist Johan Johansson. In de Life Science zaal van Naturalis aangeschoven Aklaya Bauma, insectenexpert bij Naturalis hier. We hebben het over de 10 soorten waarvan wij denken, nou, dat zou toch mooi zijn als je met die 10 in je achterzak van de basisschool afkomt. In ieder geval die soorten herkennen en kennen. De akkerhommel staat erop. Dat is een vroege hommel, hè? Ja, dus, nou ja, hommels zijn eigenlijk altijd vroeg. Hè. Hommels zijn eigenlijk bijen met een bontjas. Dus die kunnen al heel vroeg in het voorjaar kunnen ze actief worden, terwijl andere insecten het nog veel te koud vinden. Ja. En is dan de akkerhommel van die vroege hommels een hele vroege? Of is, bedoel, is nee, daar nog weer een ranking zijn, ja, in? Er zijn die nog vroeger zijn, maar ja, het is een vroeg hommeltje. Ja. Ja. Ja, hoe kun je hem herkennen, de akkerhommel? Wat ik al zei, hommeltje. Het is een relatieve kleine hommel. En hij is vooral bruin. Met een beetje oranjebruin. Hij is niet naar de kapper geweest. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik de akkerhommel direct herken. Het borststuk, daar zitten die oranjebruine haren op. En het borststuk, dat is dat bolle deel waar de pootjes en de vleugels aan vastzitten bij een insect. En dat is bij de akkerhommel, die haren die zijn langer en korter. Dat is allemaal een beetje door elkaar. Terwijl bij andere hommels is dat heel netjes gekamd, zeg maar. Ja, van alle dieren in die hoek, zeg maar, vliegend en zoemend. En de een heeft een kan prikken en de ander niet, of steken. Vinden, denk ik, veel mensen en ook veel kinderen de hommel wel lief, hè? Je hebt een goed imago. Nou ja, die ziet er natuurlijk ook een beetje aaibaar uit. En ze zijn ook best vriendelijk. Ze kunnen wel steken, maar dat doen ze niet heel erg snel. En aai jij wel eens hommels? Als ze slapen, kan je dat doen. En weet je wat het is? Als ze het niet leuk meer vinden, dan steken ze de middenpoot omhoog. Alsof ze willen zeggen, nou, stop tot hier en niet verder. Okay. Nou, dan moet je ook stoppen, want anders kan ze wel steken. Maar ze zijn echt, ze waarschuwen eerst. Je kunt je gewoon tot een hommel verhouden en even heel zachtjes aaien. Ja, als ze slapen, kan je het probleem. Proberen. We hebben van die 10 soorten hebben we filmpjes gemaakt. Onze vormgever Lucien heeft dat waanzinnig gaaf gedaan. Waarin die soorten zichzelf voorstellen. Dat zijn hele leuke filmpjes. Die kun je zien op Expeditie 10. Met het getal 10. Dus expeditie10.nl. We luisteren even. En het filmpje is ingesproken door BNNVARA-collega Raja Zegelaar. Nou, de hommel stelt zich voor. Ik ben een akkerhommel. En vroeg in de lente ben ik zo'n beetje het eerste insect dat weer wakker wordt. Met mijn wollige vachtje lijkt het alsof ik een winterjas aan heb. Maar ik heb nog een trucje om warm te blijven. En bijna geen ander insect kent deze truc. Door met mijn vliegspieren te trillen, kan ik mezelf opwarmen. Ja, het zijn hele korte filmpjes, kun je lekker kijken. En vanuit daar eventueel verder. Want al die soorten zijn niet alleen de soorten op zich, maar vertellen eigenlijk ook een verhaal, hè? Je kunt natuurlijk verder in de ecologie als je alleen maar die soort kent. Dat is één ding, maar het vertelt meer. Ja, er is heel erg veel leuks te vertellen natuurlijk over hommels. Inderdaad, die vliegspieren bewegen. Daardoor kan ze zelf warm worden. Maar daardoor houdt ze ook in een nestje de eieren en later de larfjes warm. Zo'n koningin die moet helemaal in de eentje beginnen. Elk voorjaar begint één koningin. Die moet zelf een nestje maken met wascellen. En daar legt ze eitjes in en dan brengt ze allemaal stuifmeel naartoe en nectar. En daar kunnen de larfjes dan groter van worden. En als die larfjes eenmaal volwassen hommels zijn, dan nemen die dat werk over. En dan blijft de koningin op het nest en legt ze alleen nog maar eitjes. Ja. En dan gaan de werksters vliegen en die gaan allemaal stuifmeel en nectar. Die hebben eigenlijk het leukste leven. Die gaan erop uit. Die mogen naar buiten. En die koningin die zit maar in dat nest. Ja, dat is eigenlijk dan een eierlegmachine geworden. Nou ja. Ja. Maar goed, dat is ook leuk om te weten. Goed om te weten. Nou horen we vaak bijen, bestuivers, daar gaat het niet goed mee. Geldt het ook voor de hommel? Zeker. En zeker juist hier in wat noordelijke streken. Het wordt steeds warmer. En ja, dan is zo'n bontjas ineens niet zo heel erg handig. Dus hommels hebben het best wel zwaar. Ja. En kan die hommel wat optrekken naar het noorden? Ja, tot een zeker punt. Op een gegeven moment, die zee is best groot. Dus het is lastig, het is zorgelijk voor die hommels. Want je ziet tegenwoordig steeds meer mensen die besluiten, en ik ga niet meer naar Zuid-Frankrijk op vakantie, maar iedereen gaat tegenwoordig naar Scandinavië en naar Schotland. Maar die hommel kan niet zomaar oversteken. Niet zomaar. Nou ja, ze zullen het wel proberen. En soms lukt het misschien, maar het gaat niet zo heel erg makkelijk. Nee. Dus aandacht voor de hommel. Hoe moeilijk hij het heeft, maar ook hoe mooi en hoe verschrikkelijk leuk hij is. En daarom staat hij op de lijst van Expeditie 10. Aklaya Bauma, dank je wel. Geen dank. Wij gaan door met een andere gast hier aan tafel. Marjola Moreem, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over iets heel anders. PFAS, microplastics, pesticiden. Steeds meer schadelijke stoffen hopen zich op in het milieu. Dat heeft enorme gevolgen voor de gezondheid van de natuur en van de mens. Want wat doet dat met ons? En hoe komen we er ooit weer vanaf? Hoogleraar analytische chemie voor milieu en gezondheid Marjolein Moret hield afgelopen vrijdag haar oratie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Marja, gefeliciteerd. Dankjewel. Maar je bent al een tijdje hoogleraar. Hoe zit dat? En nu pas je oratie. Dat klopt, ja. Dat klopt. Aanvankelijk zou ik de oratie in maart 2020 doen. Oh ja. Dat was een van de eerste evenementen die afgeblazen werden toen. Ja. En door ik dacht, corona. Ik ga het toch nog doen. Een leuk feest. En, was het wel een goed feest? Ja. Ja. Ondanks een wat sombere boodschap misschien, was het wel een hele feestelijke dag. Okay. Ja, zeker. Feestelijke dag over onder andere over iets wat best een zwaar onderwerp is. Ja. En voor veel mensen en natuur en milieu ook vervelend. Namelijk, wat ik net al zei, PFAS, microplastics. Wordt dit alleen maar een heel zwaar gesprek of zijn er ook lichtpuntjes? Ik hoop dat er ook toch wel lichtpuntjes zijn. Gewoon bredere bewustwording van dit soort stoffen en onze blootstelling daaraan. Ja, maar het is niet een heel vrolijk verhaal, nee. Nou, eerst dan maar even het niet-vrolijke deel. Wat is er, valt het zo in het algemeen te zeggen, wat is er mis? We zijn als mens en onze leefomgeving worden we blootgesteld aan heel veel schadelijke stoffen. Komen daar nieuwe bij. Die waren er natuurlijk al een tijdje, alleen waren we ons daar niet zo van bewust. De regelgeving wat betreft het gebruik van al deze stoffen, die blijft een beetje achter. Zoals om een voorbeeld te geven van de PFAS bijvoorbeeld. Iedereen weet natuurlijk inmiddels hoe ernstig die kwestie is. Maar toch. Schets dat nog eens heel even. We horen natuurlijk heel veel over als we Zembla kijken. Worden we alweer verschrikkelijk bang. Ja. Maar wat is het? De PFAS, dat zijn stoffen die worden gebruikt om hun specifieke eigenschappen. Dat ze wel. Dat ze vuil en water afweren, bijvoorbeeld in teflonpannen en in kleding. Dat is handig. Ja, maar er zijn echt superveel toepassingen eigenlijk. Maar in de tussentijd is ook steeds duidelijker geworden dat ze heel erg schadelijk zijn voor de mens. Ik ben zelf geen toxicoloog, dus ik kan dat niet helemaal duiden. Maar ja, we moeten die stoffen gewoon niet meer gebruiken. Zeker ook omdat ze niet makkelijk afbreken of zelfs soms helemaal niet. Dus het hoopt zich enorm op. En het produceren van die stoffen gaat toch nog steeds door. Ja. Inmiddels is het gewoon klip en klaar duidelijk dat heel hard moet stoppen. De Nederlandse overheid beijvert zich daar ook voor. Maar in de tussentijd gaat een bedrijf als Chemours bij Dordrecht gewoon wel door met lozen. Ja, daar is nu heel veel over te doen. Ja. Dat is dan PFAS, maar we hebben natuurlijk ook plastics. Ja. Daar is ook natuurlijk veel nieuws over. Jij en ik, we kennen elkaar van een paar jaar geleden. Toen maakte ik een documentaire serie Ik Plastic. Ja. En toen vroegen we aan jou om mijn urine te controleren, te analyseren op wat daarin zit. En toen zei jij, je hebt dat gedaan, maar toen zei je eigenlijk van ik hoef het eigenlijk al niet eens te doen, want ik weet al dat je plastic in je urine hebt, want dat heeft iedereen. De deeltjes zelf hebben we toen niet bepaald, maar wel de stoffen die uit die plastics lekken. Ja. En dat zijn de weekmakers, phthalaten, bisphenol A bijvoorbeeld, is ook afgelopen week in het nieuws geweest dat eigenlijk alle Europese burgers dat in hun urine hebben op niveaus die al schadelijk zijn. En hoe krijgen we dat binnen dan? Dat zit bijvoorbeeld ook in. Dat zijn stoffen die zijn toegevoegd aan plastic materialen. Om ze hun eigenschappen te geven. Flexibiliteit of juist brosheid bijvoorbeeld. Voor als je bijvoorbeeld harde pijpen wil hebben of zo voor drinkwater. Ook aan de binnenkant van blikjes zit het vaak in zo'n coating. Er zijn inmiddels wel allerlei initiatieven geweest. En het wordt ook uitgefaseerd. De bisphenol A. Maar dan heb je ook nog de variant S, F. En ga zo maar door. En eigenlijk zijn die vrijwel net zo schadelijk als de bisphenol A. Alleen staat het niet met die specifieke benaming in de wet. En dan kunnen ze daar weer gewoon omheen zeilen. Gebruiken ze weer een ander goedje om een blikje mee te koten. En dat is gewoon eigenlijk waar het totaal spaak loopt. Ja. Nu hebben we het over de mens, maar als we het hebben over de natuur, waar vind je dat soort stoffen terug in de natuur, in planten, in dieren? Phthalaten weet ik eigenlijk niet zo. Ja, in water. Maar in planten of zo wordt dat eigenlijk niet echt gemeten. Maar bijvoorbeeld de PFAS, waar we het net even over hadden... die worden ook gewoon in water en sediment van de rivierbodem, zeg maar. Ja. En in de grond, in voedingsgewassen, in eieren. De kippeneieren laatst bij Gemors. Ja, ja. Ja, je noemt Gemors nu al een paar keer. Daar is natuurlijk heel veel over te doen. Ja. Diederik Gommers, intensivist bij het Erasmus... die liet donderdag nog weten dat hij aangifte gaat doen tegen Gemors. Oh, echt? Hij noemt het bedrijf, crimineel. Ja. Zou je ook zo ver willen gaan? Ik zou eigenlijk dat best wel aandurven. Ja, zeker ook omdat het een verhuizing betreft van een bedrijf... wat precies hetzelfde heeft gedaan in de Verenigde Staten. En ze wisten het al. En toen zijn we er in Europa ingetuind... Zo zie ik het eigenlijk een beetje. Ja, wat is dat dan toch? Verblind door het grote geld? Ja, dat of denk ik. Werkgelegenheid misschien. Ja. Ja, dat. Ja. Ja. Nederland wil PFAS nu verbieden. Ja. Waarom is dat nog niet geregeld? Waarom is dat zo moeilijk? Ja, weet je, het maken van nieuwe wetten duurt natuurlijk heel lang. Het is ook veel beter om Europees op te trekken. Zoals in de tijd ook bijvoorbeeld bij de waterwetgeving is gebeurd. Hè, de kaderrichtlijn water. Want de PFAS-vervuiling... Die houdt niet op bij de grens. Het wordt verspreid in het milieu, via de lucht ook bijvoorbeeld, via water. Als Nederland in zijn eentje dat zou doen... dan komt er nog even goed heel veel via de rivieren in Nederland binnen. En daar heb ik ook wel een beetje gevoel voor de industrie, zou ik maar zeggen. Klinkt een beetje raar misschien, maar... Je moet natuurlijk ook niet economisch jezelf buitenspel zetten. Het is echt een kwestie van met elkaar optrekken... en dan kan je heel veel bereiken, denk ik. Ja. En nu hebben een aantal landen, Denemarken, Zweden... nog eentje misschien Duitsland en Nederland... hebben binnen de EU dit initiatief neergelegd. Ja, ik maak me sterk dat dat wel... in wetgeving wordt verankerd. Ja, ja maar ja, voordat dan overal weer geïmplementeerd is. Maar dat duurt dus jaren. En dat die bedrijven hun bedrijfsvoering hebben aangepast... Ja, en andere producten. En dan zeggen ze, dan kunnen we niet meer zulke goede pannen maken. Nou, en weet je wat het ook wel is? Bedrijven redeneren ook zo van, de plant, weet je, de fabriek is nog niet afbetaald. Dus we traineren de wetgeving zo lang totdat dat wel zo is. Het is allemaal, gaat het om geld. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel cynisch, hè? Want wij zitten hier natuurlijk in Naturalis. We hebben het vandaag juist over kinderen en educatie. Dit zijn allemaal zaken die worden bedacht en besproken... en bepaald door de spreekwoordelijke man met stropdas in een geitenpak. Zeker, ja. En het gaat over hun toekomst. Ja, dat is natuurlijk sowieso wel heel zorgelijk eigenlijk. En daar staan de chemische stoffen niet alleen in, denk ik. Ook klimaat en alle... Ja, het is toch wel bijzonder dat we als mens zo'n korte termijnvisie hebben. En dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor klimaatverandering... en voor deze problemen met de schadelijke stoffen. Maar dat het algemene leven zeg maar, en de wetgeving zo ver achterlopen... dat het zo traag gaat. Omdat mensen die willen toch gewoon nog steeds op vliegvakantie... heel veel spullen kopen. Ja. Liefst zo goedkoop mogelijk... Met stoffen daarin die in China nog wel mogen worden toegepast... maar in Nederland of in Europa al lang niet meer. En dan uiteindelijk betaal je daar toch Is dat wat de luisteraar, de burger, de consument zelf kan doen? Zeker. Let op wat hij koopt? Minder kopen, ja. Ja, en vooral kijken naar duurzaamheid, denk ik, ook van producten. En het liefst gewoon ook lokaal gemaakt. Er zijn gewoon stoffen die in Europa niet worden toegestaan... voor gebruik in consumentenproducten, maar op andere continenten wel. En het is natuurlijk met een reden dat in Europa niet mag. Wij proberen de gezondheid van mensen toch nog wel te beschermen. Maar het is toch eigenlijk absurd dat je dan een bepaalde stof... in Nederland niet meer mag gebruiken of in Europa. En die spullen worden hier dan gemaakt. Maar dat dezelfde pan of doos of deksel of wat dan ook... vanuit het buitenland wel ingevoerd kan worden. Waar dat spul in zit. Ja, dat is echt best wel raar, ja. Ja. Dat klopt. Je zei in het begin ook nog, er zijn misschien ook wel wat lichtpuntjes. Wat zijn de lichtpuntjes? Dat er hele slimme wetenschappers aan onderzoek aan doen dus? Nou, ik denk wel dat er in de bredere maatschappij... wel wat betere bewustwording al plaatsvindt. Mensen bespreken dit soort dingen. Je ziet steeds meer de uitwassen van het slechte beleid, zal ik maar zeggen. Ja. En ik denk ook wel dat dat toch mensen wel wakker maakt... In de tijd dat wij de publicatie hadden over de microplastics in het menselijk bloed. Dat is 1,5 jaar geleden. Nou, toen... Ja, het was gewoon echt absurd hoeveel aandacht daarvoor was. Ja, dat want plastic in urine hadden we het net over, maar in menselijk bloed is nu ook aangetoond. Ja, ja en, dat en wat was doet echt... dat met ons? Nou, is dat is eigenlijk nog niet eens zo heel goed bekend. Nee. Daar worden nog heel veel, wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan. De EU heeft daar heel veel geld voor vrijgemaakt. En ik moet zeggen, ook in Nederland was een van de voorlopers... op dat gebied. Maar ja, het is ook heel ingewikkeld om te bestuderen. Dus het duurt gewoon... We weten het nog eigenlijk niet. Nee. Maar goed, met... Maar dat is tegelijkertijd wel een beetje te eng natuurlijk. Ja, nou ja, ik zou ook denken dat je dan het zogeheten voorzorgsprincipe zou moeten hanteren. Maar dat is echt al heel lang buiten zicht. Je weet of het wel buiten zicht. Of het geen kwaad kan. Precies. Maar goed, veel geld is voor onderzoek. En dat is dan tenminste dat lichtpuntje. Ja, zeker. We leren er steeds meer over. Ja. Dank je wel dat je hier wilde komen om dit hierover te praten. U hoorde analytisch chemicus professor Marja Lamoree van de Vrije Universiteit in Amsterdam. We zijn zo direct terug na 9:00. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... De geschiedenis achter fossiele subsidies. Anti-modewetten in China. En het verhaal achter de plofkip. Het meest gegeten dier ter wereld. Op NPO Radio 1. De VPRO. Met OVT. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Van Matthäus Passion tot Star Wars, van saxofoon tot strijkkwartet, van hip-hop tot klassiek en van sneakers tot smoking. Allemaal in het Concertgebouw. Doe de keuzehulp en vind het concert dat bij jou past op concertgebouw.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Vanavond bij Human in Metropolis krijgen we seksuele voorlichting. In Java leren peuters hoe hun grenzen aan te geven. In Kenia leren ze alleen het biologische gedeelte. En bij ons leren ze met toeters en ballonnen. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Metropolis. Vanavond bij Human om 8:55 op NPO 2. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gear on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Vertrek met Holland Amerika Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. NPO Radio 1. 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Rotterdam hebben buurtbewoners iemand overmeesterd die zich verdacht gedroeg nadat er opnieuw een explosie was in de straat. Iets voor 2:00 vannacht was er een harde knal bij een huis in de Grasstraat in Rotterdam-West. Een nacht eerder was er ook al een ontploffing bij dat huis. Na de explosie zagen buurtbewoners iemand die zich verdacht gedroeg. Ze overmeesterden hem, waarna de politie de man kon oppakken. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte. Een van de oprichters van muziekblad Rolling Stone is ontslagen bij de Rock and Roll Hall of Fame. Eerder deze week gaf Jen Wenner een omstreden interview over zijn boek met de New York Times. Daarin zei hij onder meer dat het moeilijk is om een diepgaand gesprek te voeren met Grace Slick of Janis Joplin. Critici vonden die opmerkingen vrouwonvriendelijk en racistisch. Wenner heeft er excuses voor aangeboden, maar is desondanks ontslagen als bestuurslid van de Rock and Roll Hall of Fame. De restanten van orkaan Lee hebben Canada bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, maar veroorzaakt nog altijd veel overlast door harde wind en regen. Tienduizenden inwoners zitten zonder stroom en veel wegen zijn onbegaanbaar doordat ze zijn ondergelopen of door omgevallen bomen. In de Amerikaanse staat Maine kwam een automobilist om het leven toen zijn auto werd geraakt door een tak. Eerder deze week verdronk een jongen van 15 in Florida. Die was gaan surfen in de hoge golven die orkaan Lee daar veroorzaakte. Het weer bewolkt en vooral in het midden en westen van het land regen. Vanmiddag droog en komt ook vaker de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. De BNN VARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels. Nu op NPO+. Nu 15 maanden gratis. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen: relax. In een fortuin van Meubelzorg. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Laatste dag om kans te maken op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Staatsloterij. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Als ondernemer hoor je vaak: tijd is geld. Wij geloven in de gedachte: geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Geniet ook van Bach's Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ik ben even een verdieping hoger geklommen hier in Naturalis. Ik sta hier met Jasmin Groters. Jasmin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zij is dino-expert, paleontoloog, fossiele preparateur. Waar ben je nu mee bezig? We staan hier in een soort labzaal. Ja, dat klopt. Dit is het dino-lab van Naturalis. En dit is eigenlijk het enige lab waar we op dit moment werken. Dus het publiek kan alles zien wat we doen. En op dit moment ben ik nog aan het opstarten. Dus ik ben heel saai de computer aan het aanzetten. Hey, we gaan het straks hebben over de triceratops, moet ik zeggen. Ja, mag alle twee. Triceratops. Als wij hier nu naast een hele grote triceratops zouden staan, een levende, hoe zou die zich gedragen, denk je? Ik denk dat hij zich hier heel oncomfortabel zou gaan voelen, want hij past echt net in het lab hier. Dus ik zou hem in een iets grotere ruimte zetten. Ja. Ja, dan denk je dat je dat kan vergelijken met een grote koe. Oké. Ja. Hij zou ons niks doen. Nou, als je hem niet lastig valt, nee. Waarom zou die? Nou ja, veel mensen weten het natuurlijk niet. Ik heb het ook maar een beetje gelezen van de week. Ja, triceratops, we denken altijd enge dino's, maar dat is eigenlijk helemaal geen enge dino, hè? Hij is wel reusachtig. Ja, het is een groot dier, maar bijna al die dieren in die tijd waren heel groot. Maar een tijger is ook alleen maar eng als hij honger heeft. Ja, maar goed, als een triceratops honger heeft, wat eet hij dan? Ja, gras. Ja, gras is er niet echt in die tijd. Dus vooral varens, coniferen, paardenstaarten, dat soort dingen. Ja, dus niet wij. Wij staan niet in het dieet. Nee. Je zou er gewoon naar hem kunnen kijken. Oké, wij gaan zo direct even verder over de triceratops. Dankjewel. Thank you. Goedemorgen. Vroege Vogels bestaat 45 jaar. En dit is het laatste uur van onze jubileumuitzending met onderzoek naar triceratopsen, de venolijn. Basisschoolleerlingen zoeken naar vleermuizen op het schoolplein. En wat weten basisschoolleerlingen eigenlijk over de natuur? En hoe kunnen wij eraan bijdragen dat de natuur dichtbij, op de stoep, in de tuin, achter de voetbalkantine nog beter herkennen en misschien wel willen beschermen? Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. De eerste canzone danza, Nicolai Metner, hoorde u. Hier in de livezaal van Naturalis sta ik dus met Jasmin Groters, preparateur en paleontoloog. Ja, Jasmin, ik begrijp, je wordt ook wel Indiana Groters genoemd. Ja, mijn oom noemt me zo inderdaad, ja. Ja. Waarom is dat? Ja, toen ik kleiner was, was ik altijd buiten in bomen aan het klimmen, hutten bouwen, egels mee naar huis nemen, dat soort dingen. En ja, dat is eigenlijk gebleven. Ik rol nog steeds in de modder en kom nog steeds vies thuis, ja. Ja, maar je bent geen archeoloog geworden, zoals Indiana. Nee, dat klopt. Ik ben wel nog steeds aan het schatgraven, maar naar iets oudere schatten dan dat Indiana Jones doet. Ja. Hey, wat voor schatten heb je hier bij je liggen? Ik zie allemaal botten en allerlei andere dingen, ook maar grote stukken plastic. Wat ligt hier? Ja, ik vind het wel goed dat je ziet dat het botten zijn. De meeste mensen herkennen dit als hout. Mm. Maar het zijn inderdaad botten van de triceratops. En hier ligt een groot arsenaal aan verschillende onderdelen. Zoals schouderbladen, we hebben zoals schaambenen liggen, heupbotten, bovenarmen. En waar komen die allemaal vandaan? Alles wat hier ligt komt uit Noord-Amerika, uit de staat Wyoming. En het team wat hier werkt heeft het ook echt zelf opgegraven. We zijn begonnen in 2015... En in 2019 hebben we de laatste bot uit de grond gehaald. Ja, wij spraken net met Melanie Deuring, die zit nu in Noord-Dakota. Die heeft toen ook, geloof ik, meegewerkt, hè, aan die triceratopsopgraving. Ja, klopt. Ja. Nu staat er al een aantal van die triceratops helemaal opgesteld in jullie zaal, toch? Ja, eentje, ja. En dat is onze bonus triceratops. Ze wisten niet dat die er lagen. We waren eigenlijk aan het graven naar de botten waar we nu omheen staan. En we dachten dat deze groep onder een heuvel door zou gaan. Ze begonnen met die heuvelafgave. Ja, en ja, dan heb je een verrassing in je laadpak. Dan ligt er ineens nog een triceratops, ja. Maar 4 meter hoger. De heuvel bleek een triceratops. Oh. Ja. Hey, deze bot, wat ga je hier nu mee doen? Want het zijn allemaal losse stukken, verschillende kleuren. Sommige stukken bestaan een beetje uit brokjes of die zien er brokkelig uit. Wat moet ermee gebeuren? Ja, er moet een hoop mee gebeuren om ze straks in zaal te kunnen zien. Dus we gaan ze helemaal schoonmaken, verstevigen, restaureren, repareren. Soms aanvullen. En dat kan met een 2-componenten klei of met de 3D-printer. Daarom ligt er af en toe een stuk 3D-print tussen. Ja, en dan gaan we ze helemaal mooi maken alsof er nooit wat mee mis is geweest. Maar hoe maak je dit schoon? Want dit stuk is echt. Alles wat we hier zien is echt? Ja, alles wat niet wit is, is echt. Ja. Nou, er ligt hier een stuk bot. Terwijl Merlijn Snijders die is aan het filmen. De stream voor die NPO Radio 1-app. Kunt u dat zien? Of via onze site. Merlijn, is het via de site of via de app? Gert, is dat? Allebei, site en app. Kunt u het allemaal zien? Nou, dit stuk bot, ik denk een meter lang. Het lijkt mij, als je eraan komt, dan breekt er al een stukje af, of niet? Ah, je mag het wel proberen. Nee, dat vind ik eng. Nou, ik raak het heel even aan. Nee, het breekt niks af. Maar weet je, hoe oud is dit? Dit is ongeveer 67 miljoen jaar oud. Ja? Ja. En dit hebben we al goed verstevigd. Dus daarom kun je het aanraken. Het optillen wordt al wat meer alsof je een baby op gaat tillen om het goed te ondersteunen. En dit is nog maar een half darmbeen. De andere helft moet er nog aan. Die zit op dit moment in een wat lastiger pakket, letterlijk. Dus die ga ik op een later moment eruit halen en dan gaan we ze weer bij elkaar brengen. En dit stuk is aan de bovenkant al helemaal schoon. Al het mooie gladde wat je hier ziet, dat is al het echte bot. Maar als je daaronder kijkt, zie je dat wat mattere, wat beetje goudkleurige. Ja, en dat is het gesteente wat we eraf willen halen. Dat is een soort... Ja, en hoe haal je dat eraf? Daar hebben we verschillende methodes voor, waaronder trilnaaltjes en een straalmachine. En dan? Wat doe je dan? Ja, je blijft de hele tijd lijmen natuurlijk. Ja. Je wil niet dat het uit elkaar valt. En met die trilnaald tik je als het ware de laatste restjes steen ervan af. Totdat je op een heel dun laagje komt wat nog over dat bot heen ligt. En dan leggen we hem in de straalkast en doen we op hoge druk met bakpoeder de rest eraf halen. Maak je wel eens iets kapot? Ja. Ja? Ja. Ik kan niet te hard zeggen. Nee, maar de leidinggevende staat erbij. Er valt natuurlijk wel eens een stukje af. Ja, zeker. Ja. En er is ook al wel eens iemand gestruikeld met een bot. Oh, ja. Maar we repareren alles. Ik leer de vrijwilligers, we werken hier voornamelijk met vrijwilligers. Altijd dat als je iets breekt, je kunt het altijd weer repareren. En soms is breken nodig. Als iets scheef is vastgezet in het veld, ja, dan moet je het weer herbreken om het weer netjes aan elkaar te hebben. Kun je nou ook de geschiedenis... Deze vraag. De Triceratops, kun je nog even beschrijven? Want niet iedereen zal hem zo voor zijn geestesoog kunnen... Ja, voor iedereen die Jurassic Park gezien heeft, in de eerste is dat zo'n iconisch moment dat die Dr. Grant op die buik van die Triceratops ligt, die dan ziek in dat veld ligt. En de Triceratops is een dino met mooi grote horens, twee wenkbrauwhoorns en één op zijn neus, vandaar de Triceratops. Hij heeft een mooi groot nekschild en voor de rest, ja, als je het hoofd eraf haalt en de staart eraf haalt, dan lijkt het een beetje op een olifant of een neushoorn. Ja. Ja, en hoe groot is zo'n dier? Ja, ze worden maximaal zo'n 9 meter lang. Ja, dan zit je op 2,5, 3 meter heuphoogte. Ja, ja. Ja, dan wilde ik vragen voor hier bij de botten. Zien we nou ook het. Kun je het leven van zo'n Triceratops er nou een beetje in zien? Zie je. Ja, je knikt. Ja, zeker. Ja, ja. Dus ik heb hier één voorbeeld. Het is een schouderblad. Ik zal hem even voor je oppakken, want hij ligt toevallig op de zieke kant. Ja. Als je naar de onderkant kijkt van dit schouderblad, dan zie je dat hier allemaal bobbeltjes in zitten en het ziet er een beetje ruig uit. Ja, ja. Het meens? Ja, ja, ja, bobbelig. En zo hoort een schouderblad er niet uit te zien, want hiernaast ligt een hele mooie en die is helemaal glad. Dus dit bot heeft iets meegemaakt. Wat het precies heeft meegemaakt, moeten we nog onderzoeken. Maar het is helemaal dik, het is een beetje mattig, de structuur is aangetast. Dus ik vermoed dat hier een ontsteking in zit. Nu hebben we het vandaag over expeditie 10, waarbij we een lijst bekendmaken van 10 soorten waarvan we denken, nou, het zou toch mooi zijn als ieder schoolkind eigenlijk die soorten wel zou kunnen herkennen. Hè? Een hommel staat erop en een worm en een mol en zo. Waarschijnlijk, als je het aan kinderen had gevraagd, maak een lijst van 10 soorten, dan hadden we waarschijnlijk 8 dino's en een orka en een olifant opgestaan. Ja. En een dolfijn. Waarom zijn die dino's zo onwaarschijnlijk populair? Ja, voor mij is het idee dat deze dieren, we hebben nu kleine stukjes, maar het heeft ooit rondgelopen. En het heeft rondgelopen in een tijd dat er geen mensen zijn. We hebben geen foto's, geen tekeningen. Het blijft eigenlijk een mysterie. En ik denk dat het mysterie van een oertijd met enorme wezens die, ja, met elkaar vochten wil ik hopelijk vanaf, maar grote wezens die rondbanjerden op deze aarde, dat is iets heel bijzonders. Ja. Maar het is ook, deze dieren hebben niet hier rondgelopen. Het is allemaal uit Amerika. Ja, dat klopt. Nederland was er niet. Dus dat was een klein probleempje. Ja, het was hier zee, hè? Of tenminste een lange tijd. Het ging natuurlijk op en neer. Maar... Ja, het is een lange tijd zee geweest. Vandaar dat we wel mosasaurus hebben, maar dat zijn geen dino's, maar zeereptielen. We hebben 2 stukjes bot van een dino, die niet oorspronkelijk uit Nederland komen, maar waarschijnlijk komt de een uit Engeland en de andere is een mysterie. En dat zijn de 2 Nederlandse dino's. Ja. Nou ja, eigenlijk hebben wij natuurlijk nog steeds een heleboel dino's ook boven ons hoofd vliegen. Het zit in onze naam, toch? Ja, ja. De vogels. Zeker, ja. Ja, en als je naar sommige vogels kijkt, dan zie je dat ook wel. Een cassoaris bijvoorbeeld. Ja. Maar zelfs als je naar musjes kijkt, koolmeesjes, en je gaat goed inzoomen op die kleine pootjes, dan zit er een venijnig nageltje aan. Ja. En waarom is dat? Waarom noemen wij de vogels nog steeds onze, de dino's? Ja, als je evolutionair gaat kijken, dus naar de ontwikkeling van vogels, ja, dan stammen die gewoon af van dinosaurussen. Ja, het zou wel een beetje hetzelfde zijn als we onze vis zouden noemen, maar ja, komt er wel vanaf. Ja, dus terwijl de meeste dino's uitgestorven zijn bij de inslag of na de inslag van de meteoren, 60 miljoen jaar geleden, hebben de vogels, of in ieder geval die groep, heeft het gered. Ja, ze zijn afkomstig uit de vleeseterlijn van dinosaurussen en zijn gelukkig een tijdje voordat die meteorietinslag was al een keer afgesplitst van de daadwerkelijke roofdino's. Waardoor we al kleinere beestjes kregen met veertjes. Vliegen was misschien nog niet helemaal een ding, maar zweven wel al. Een vogel herken je er wel in. Hebben we ook nog geluiden van de Triceratops? Heb je die hier zo? Van Triceratops heb ik die niet, nee. Of andere leuke geluiden? Nee? Okay. Nou, je kunt voor een T-Rex wel wat opzoeken. Als je filmpjes gaat opzoeken van een alligator die dan in het water gaat brommen, ik denk dat dat het geluid van een T-Rex moet zijn geweest. Oké, zo kun je het wel een beetje nabootsen. Oké, goed. Dankjewel voor dit moment. Jasmin Groters van Naturalis. En zet hem op, hè, met de Triceratops. We gaan nu luisteren naar vleermuizen, tenminste. Met beddetectors luisteren naar vleermuizen. Dat gaan we proberen. Beetje geluid maken. Louise Ruijs is een bevlogen docent op de 15e Montessori-school van Maas en Waal in Amsterdam, waar ze een natuureducatieprogramma heeft opgezet. En verslaggever Jesper Buursink gaat met haar en de schoolkinderen op zoek naar vleermuizen in de binnentuin van de school. Wij gaan hier liggen, hoor. Even kijken of iedereen het kan horen. Want ik wil jullie alvast gaan uitleggen hoe de vleermuisdetector, de beddetector, werkt. Want kijk eens, het begint al een heel klein beetje te schemeren. Dus je hebt best kans dat ze straks tevoorschijn gaan komen uit hun dagverblijven. Wakker worden en lekker in de rondte gaan vliegen op zoek naar veel insecten. En ik heb ook zo'n beetje gekeken en ik zie overal ook mugjes. Dus echt een ideale vleermuisavond voor nu. Veel insecten, lekker warm, windstil. Nou, volgens mij moet het goed komen. Met die beddetector kun je de frequentie meten. Dus iedere vleermuis heeft een beetje een eigen frequentie waarop hij geluid maakt. En dit dingetje, dat vertaalt dat eigenlijk. Zodat wij dat ook kunnen horen met onze oren. Draai aan dat wieltje totdat hier 45 staat ongeveer. En dan ga je maar een beetje richten. Wat je kan proberen van daaruit, stel je hoort niks, is een klein beetje draaien. Want sommige vleermuizen hebben een andere frequentie. Dus die hoor je op een andere frequentie. En dan wordt het afwachten totdat de schemering komt, jongens. Ja, iedereen ligt nu op de grond. En het begint langzaam een beetje te schemeren. Kinderen hebben de beddetectors al in de lucht natuurlijk, om te kijken of ze nu al iets kunnen vinden of zien of horen. En dan gaan ze zo meteen kijken van welke vleermuizen ze gaan vinden hier. Op dit binnenpleintje. Nog weinig, hè? Ik hoor heel weinig. Horen jullie iets? Ik heb nog niks gehoord. Echt? Ja, dat ging echt. Oh! Rustig lopen, jongens. Rustig. Oh, dat tikkende geluid. Echt. Cool. Ja, daar gaat hij. Ja. Alle vingers gaan omhoog. Ja, ja. Dat was echt een hele kleine. Ja, hij is echt heel klein. Ik heb hem al gezien, ja. Ik zag hem ook. Maar heel klein was hij, hè? Heel ja. Hij heeft best wel grote oren. Maar je zag wel echt de vleugels. Ja, nog één. Sil, je hebt de beddetector op. Je moet hem determineren. We zien hem wel, maar wat is het dan? Het is een dwergvleermuis. Hoe weet je dat? Omdat ons juf had uitgelegd dat kleine vleermuizen heel snel ultrazone golven uitstoten. Ja. En dat is soort van sneller, want bij hoe groter de vleermuis is, hoe langzamer die tikjes gaan. Wat is dit wat we horen? Dit horen we. Dat is zo'n sonische waar. Is een dwergvleermuis. Ja. Die tikt heel snel. Mag ik dit? Mag ik dit? Louise komt even met... Het is een gewone dwergvleermuis. Hij is goed. Ja, 10 punten. Zijn jullie ook nu fan van vleermuizen geworden dan? Ja. Wat heeft de juf allemaal verteld over vleermuizen dan? Welke het zijn, welke geluiden ze maken, wat ze eten. Ja. Groot wat eten ze dan? Insecten, muggen, kleine beestjes. Sommige vleermuizen. Samia. Maar sommige vleermuizen die drinken ook het bloed van andere beesten. Maar die... Ja, zeg maar. Ja, maar die komen niet voor in Nederland. Maar ja. Maar er zijn er ook heel weinig van, hè? Hoor ik net. Drie volgens mij, ja, drie. Oh, ik hoor hem. Louise, ja. Het is een super magisch geluid. Ja, hè? Dat is ook wat je wil. Dat je verwondert en ja, dat gevoel van oh, wauw, je staat midden in de nacht op het schoolplein. Opeens hoor je dat, zo'n vleermuis. Ja, ja. Dat is ook geweldig. Dat hoor je normaal ook niet. Dat kan je niet horen. We hebben een heel langlopend project biodiversiteit in de klas. En daarbij onderzoeken kinderen de biodiversiteit rond het schoolgebouw. In verschillende werkgroepen, hè Jelly? Mm-hmm. Wat hadden we voor werkgroepen? Bijen. Vlinders. En die andere... Vogels. En waterdiertjes. Ja. En vond je dat leuker dan een normale les? Of was het anders? Of? Ja, het is wel leuker dan een normale les. Je bent buiten in de natuur en zo. Ja. En, ja. Wat, en hoop je dan dat ze ook er anders naar gaan kijken? Ja, ik hoop vooral dat ze leren wat leeft er nou in hun omgeving. Welke dieren leven er om ze heen en ja, wat leeft daar? Ook wat gewoon heel dichtbij kan zijn. Ja, heel dichtbij, precies. En dat je, dan leer je het ook zien. Als je het niet weet dat het er is, zie je het vaak ook niet. Maar dat is ook het leuke van zo'n beddetector. Doordat je het geluid hoort, zie je ze ook. Dus het helpt je ook echt leren kijken. Heb je iets? Ja, ik zag net een heel grote. Echt? Ja. Oh my god, wat zeggen ze? Oh ja! Ja, ze Hoe kan je ze horen? Kan je ze gewoon horen vliegen? Ja, als jij erop richt, als jij richt, dan kan je het horen. Oh god. Kijk, rondjes. Heb je ooit een vleermuis gehoord? Nee. Nu wel toch? Ja, nu wel. En wat denk je? Raar. Wat is dat geluid eigenlijk? Gewoon. Dus, ja. Echo. Ja, een echo. Zoiets, denk ik. Ja, en dan kunnen ze. Ik denk het geluid van die vleugels. Nou, het is de echo en daarmee kunnen ze dus ook horen. Ja. Want dan komt die echo tegen aan en dan kaatst het terug. En dan weten ze dat daar iets staat. Hij was echt heel dichtbij. Daar is een vleermuis! Daar! Hij draait alleen rondjes. Dat is een meervleermuis. Daar. Twee. Een Antilliaanse dans, de Danza in C klein van en uitgevoerd door Wim Statius Muller. In onze podcast Zo klonk Nederland maken we een tijdreis door de natuurhistorie. Met deskundigen gaan we in 8 delen van de mammoetsteppen van 100.000 jaar geleden naar het Nederland van nu. En aflevering 4 staat sinds vrijdag online. En ja, ik moet zeggen, het is echt een belevenis hoor. Als je luistert, moet je echt oortjes in of koptelefoon op. En je bent echt op die mammoetsteppen of in die poolwoestijn. Klinkt echt waanzinnig. We gaan dus in aflevering 4, ja, 11.500 jaar terug. Het wordt warmer in die periode. De zeespiegel stijgt 1 meter per eeuw. De Noordzee stroomt vol. De jagers, verzamelaars en de dieren die in dit gebied leven vertrekken naar het vasteland of belanden op een eiland midden in de Noordzee, het Doggerland. Verslaggever Gert Elbertsen en archeozooloog Jörn Zeiler struinen over Doggerland. Waar heb je me nu naartoe gebracht, Jörn? Er is geen doorkomen aan. Dit is niet echt een plek waar je lang moet blijven. Het is een ondoordringbaar bijna moerasbos. En ook ontzettend veel muggen die je plagen. Het water staat ons tot aan de enkels. Ja, het is echt hartstikke soppig. Echt een moerasbos. Weerwar van bomen die overal maar liggen. Ja, het is echt bijna om door te komen, maar goed. Wel heel mooi, heel bijzonder landschap. En ook weer heel rijk aan allerlei beesten. Hoor je dat gekrijs? Ja. Wat denk je dat het is? Ik heb geen idee, je hebt de expert. Het lijkt een varkentje, maar het is een waterval. Oké. Het is een vogel. Het is een vogel, ja. Ja. Dus die is ook typisch een bewoner van dit soort morassen. En in de verte kun je ook wat reigers horen. Hebben we hier opgeschrikt? Wat een kabaal. Jeetje. Oh, een eland. Zie je, net is de bomen nog verdwijnen. Maar ja, een groot donkerbruin beest. Ja, maar zo'n zware jongen. Die gaat natuurlijk een behoorlijk wat herrie maken. Hij is wel geschrokken. Ja. Imposant om te zien, zeg. Ja, je hoort hem echt rennen. Ja. Splaas, splaas, splaaf. Geweldig. Wolven gedijen beter op het vasteland en verkiezen de drogere loofbossen boven die natte moerassen. Historicus Dick van der Meulen gaat met verslaggever Merlijn Snijders op zoek naar de wolf. Kijk, Dick, wat een uitzicht, hè? Mooi. Ja, het is natuurlijk een bebost land waar we in leven, maar je hebt natuurlijk ook van die plekken waar het opeens even open is. Wacht even, Dick, volgens mij hoor ik daar wat. Hoor jij het ook? Behalve een bonte specht hoor ik inderdaad, een grote bonte specht hoor ik toch ook inderdaad. Ik hoor gehuil, ja hoor, zeker. Ja, ik hoor het. Waarom huilen ze eigenlijk? Het is een vorm van communicatie. Wat je volgens mij vrij zeker weet, is dat ze binnen de groep, ze herkennen elkaar aan het gehuil. Prachtig, even genieten. Het heeft toch iets heel mysterieus, hè? Ja, het blijft een oergeluid. Kijk, daar kun je iets zien. Dat is heel interessant. Daar vliegt een raaf, zie je dat? Ja. En die raaf die zoekt dus toenadering tot die wolf, zie je dat? En dan zie je hoe een wolf kan happen naar zo'n raaf. Dat is ook iets wat dus goed samengaat. Wolven kunnen niet goed samenwerken met de meeste andere dieren. Ze zijn uitgesproken vijandig tegenover wilde katten of zo, hè? Of linksen. Daar moeten ze helemaal niks van hebben. Dat is echt vijandschap. Maar raven en wolven, dat gaat dus ook goed samen. Dus wat dat betreft, raven ben ik ook iets minder. Natuurlijk ongelooflijk intelligente dieren, raven ook, hè? Mensen met een totaal nieuwe manier van leven komen ons land binnen. Ze trekken niet meer rond, zoals jagers, verzamelaars, maar blijven op één plek, houden vee en telegraan. Hiervoor branden en hakken ze open plekken in het dichte bos. Het is 5000 jaar geleden. Verslaggever Henny Radstaak ziet met archeoloog Nadine Lemmers een bijzonder bouwsel dat is gemaakt door een boerenvolk. Deze hunebedden liggen langs de wegen. Je ziet eerst het hunebed en dan de plek waar ze wonen. De hunebedbouwers? Ja. Want wat is een hunebed eigenlijk? Hunebed is een graf, maar meer dan dat. Een plek voor feest. Een plek voor nadenken. Een plek voor rituelen. En dan lopen we eromheen en zien we de heuvel. Wat nog meer? We zien een prachtige heuvel met daaromheen soort van kleine stenen die heuvel markeren. Heel bijzonder. Met een toegangsweg, met links en rechts palen. Je voelt, je gaat naar een bijzondere plek toe. Het heeft iets mystieks. Volgens mij zit daar iemand muziek te maken. Er zit een hunebedbouwer vlak voor het graf muziek te maken met een fluitje en een trommel. Hunebedbouwers. Ja, in heel Nederland zijn natuurlijk nog heel veel resten van mensen uit die tijd te vinden. Hunebedden, maar ook allerlei grafheuvels. Overigens, in de televisieuitzending van gisteravond zaten ook een paar hele bijzondere, hele mooie grafheuvels. Op een geweldige manier in beeld gebracht. Is nog terug te zien, hè, Vroege Vogels TV, via onze site. U hoorde net een fragment uit de nieuwste aflevering van Vroege Vogels podcast Zo klonk Nederland. U hoorde archeozooloog Jörn Zeiler, historicus Dick van der Meulen en archeoloog Nadien Lemmers. En de podcast is te beluisteren via uw NPO Radio 1-app of uw favoriete podcast-app. We gaan weer naar Henny, die staat hier boven. Weer met een heleboel kinderen van de Morskring. Zeker. Nou jongens. Bij de ontdekkisten. Ze zijn al aan het ontdekken. Ja, met Caro, met Arjan, met Anne, Tristan, Tieme, Floor, Lola en Dante. Even bij Tieme kijken, want een ontdekkist, die heb je net open gedaan en toen trof jij wat botjes aan van een bruinvis. En wat moest je daar nou precies mee doen? De opdracht was om ze op de goede volgorde en om neer te leggen op het plaatje. Nou, dat heb ik geprobeerd. Ik ben begonnen met een nekwervels en de rugwervels, omdat daar meestal ook de botten, de ribben aan vastzitten. Meestal doen ze de rugwervels van groot naar klein, omdat natuurlijk het grootste stuk in het midden zit en het kleinste stuk de staart in. Oh, dat is het geheim. Als je dat weet, dan is het makkelijk. De meestal wel, ja. Nou, die is mooi gelukt. Hartstikke goed. Ja, die ontdekkiste Christa Leusink. Jij bent medewerker educatie hier bij Naturalis. Ja, dat zijn kisten. Daar zitten dan hier bijvoorbeeld veertjes in van vogels. Er zitten stenen in. Je hebt eentje met schelpen. Dat zijn niet zomaar kisten, hè? Nee, met deze kisten leggen we ook een link met wat wij achter de schermen doen bij Naturalis. Want er werken hier heel veel onderzoekers. En het doel van die kisten is eigenlijk dat de kinderen zelf als onderzoekers aan de slag gaan. Je ziet ook op de kist steeds een foto van een van mijn collega's die zich iets afvraagt. Bijvoorbeeld Frank Wesseling is bij ons schelpenonderzoeker, weet heel veel van fossiele schelpen. En hij heeft me een keer laten zien dat als je nou wilt weten of een schelp fossiel is of niet, dat je gewoon een zaklamp moet gebruiken. Nou, dat was voor mij echt zo'n aha-moment. Dacht ik, nou, ik ga een ontdekkist maken over hoe kun je nou zien of een schelp fossiel is of niet. Dus elke kist legt eigenlijk een link met het onderzoek van een van onze wetenschappers. Vertel even dat geheim van die zaklamp dan. Nou, neem een zaklamp mee naar het strand, of gebruik je smartphone of gewoon de zon. Hou de schelp tegen het zonlicht. Als het een recente schelp is, dus eentje van nu, dan komt het licht er doorheen. Is het een fossiel, dan laat de schelp geen licht meer door. Want dan is hij helemaal versteend. Ja, ja. En door steen gaat het licht niet. Dus het is eigenlijk heel simpel. Maar het is echt zo'n weetje. Voordat ik hier kwam werken, wist ik dat niet. Vond ik schelpen wel interessant. Maar als je dit weet, dan worden die schelpen op het strand ineens veel interessanter. Dan krijg je daar wat mee. Ja, zeker. En dat geldt eigenlijk voor de inhoud van al deze kisten. Als jij stenen indeelt op hoe ze er eigenlijk uitzien, dan ga je ook dingen afvragen. Ik was net met een paar jongens hier bezig met de stenenkist. En volgens mij hadden we iets ontdekt over stenen met gaatjes. Ja, vertel eens, wat heb je ontdekt? Dat ze konden drijven. Er waren bepaalde stenen, het heet drijfsteen. En daar zitten dan allemaal gaatjes in. En omdat er dan lucht in zit, kunnen ze drijven. Nooit geweten, jij? Ik wel. Ja, jij wel. Een soort licht eraan. Omdat er lucht in zit, drijft het niet. Ik bedoel juist wel. Maar dat drijfsteen gewoon blijft drijven, dat niet. Heel bijzonder, drijvende stenen. Even naar Dante, die heeft zich al ontpopt als de nieuwe Arjen Dwarshuis, hè, vogelaar. Jij zit bij die kist met al die vogelveren. Heb jij nu kunnen ontdekken als expert welke veer bij welke vogel hoort? Ja, de meeste wel, maar de warmhouden is een beetje... Ja, die is een beetje lastiger, maar de alle andere heb ik wel kunnen ontdekken. Oké, want er zijn er nogal wat, joh. Ja, zeker. Ja, best moeilijk lijkt me. Sommige wel, de meeste niet. En ja, waar zijn die mooie, hele mooie blauwe van? Van een ara, denk ik. Oké. Nou, hartstikke mooi. Even kijken, want aan deze kant. Even kijken, bij... wat was jouw naam ook alweer? Ik doe niet mee met... Ja, maar natuurlijk doe je mee. Oh. Ik ben Nina. Ja? En wat ben je aan het doen? Ik kijk naar deze... Oh, dat zijn... wat zijn slakken, dit? Schelpjes. Slakkenhuisjes. Slakkenhuisjes. Ah, oké. Okay. Waardoor zijn tuinslakken verschillend? Ja, wat zie je voor verschil? Nou, als ze in de stad voorkomen, zijn ze lichter dan in het bos. Oh, en kan dat? Nou, ik denk omdat dat misschien door de schutkleuren komt. Want veel dieren eten volgens mij ook slakken. Dus deze zit dan waarschijnlijk in het bos. En deze in de stad. Oké. Okay. Mooi. Heel slim. Klopt, hè, geloof ik. Ja, en dit is dan weer een link naar het onderzoek van mijn collega Menno Schildhuizen, die zich afvroeg waarom slakkenhuisjes in de stad vaak lichter van kleur zijn dan die in het bos. We hebben nog niet echt een heel duidelijk antwoord daarop, volgens mij. Maar de theorie zou kunnen zijn dat in de stad wat warmer is, waardoor het fijn is om licht van kleur te zijn. Ik durf niet te zeggen, ik ben zelf niet de onderzoeker of dat nou echt de uitkomst is van zo'n onderzoek. Maar daar hebben we het publiek ook gevraagd... aan mee te werken aan dit onderzoek. Want hoe meer data je hebt, dus van hoe meer slakkenhuisjes je weet hoe ze eruit zien, hoe beter je conclusies kunt trekken. Dus ook weer de link van de ontdekkist naar het echte onderzoek. En misschien hier met die ontdekkisten staan hier wel de onderzoekers van de toekomst. Ja, nou, dat denk ik wel. Want dit zijn allemaal heel nieuwsgierige kinderen, maar eigenlijk zijn alle kinderen nieuwsgierig. En ja, dit is een van de vele educatieve producten die we hebben gemaakt bij Naturalis. En eigenlijk zie je hier gewoon in de notendop wat we hopen te bereiken met educatie. Namelijk onderzoekende houding bij kinderen, zich dingen afvragen en hopelijk ook de problemen van de toekomst oplossen door nieuwsgierig te zijn. En verliefd worden op de natuur. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Daar begint het mee. Oké, dankjewel. Dankjewel, Kit. Henny Radstaak samen met Christa Leusink, medewerker educatie van Naturalis, bij een heleboel kinderen die aan het grabbelen zijn in de onderzoekskisten. Een dik uur geleden hebben we ons project Expeditie 10 gelanceerd. Een nieuw initiatief om zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met 10 dieren en planten in hun directe omgeving. Die dieren en planten die iedereen kan zien, zoals de kou en de eik en de akkerhommel. Nou, leuk voor thuis, ook leuk voor op school. We praten verder over de vergroening van ons onderwijs met het idee van, ja, als je meer weet van de natuur, ben je ook eerder geneigd die natuur te beschermen. Aan tafel Michiel Hoijkaas, onderzoeker bij Naturalis. Vincent van der Veen, programmamanager Kind en Natuur bij IVN Natuureducatie. En onderwijsvernieuwer Claire Boonstra van Operation Education. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Michiel, ja, we zijn eigenlijk op het idee gebracht. Die kinderen en educatie en welke soorten kennen ze allemaal, na het lezen van jouw onderzoek naar eigenlijk een profielwerkstuk van een scholier, Berend van Weperen. Die had een profielwerkstuk geschreven over jouw onderzoek naar, over dit thema, naar soortengeletterdheid. Ja. Wat is soortengeletterdheid? Nou, soortengeletterdheid is een concept wat ik bedacht heb, eigenlijk vormgegeven om het goed te kunnen onderzoeken, de kennis van soorten. Dus het staat voor brede en diepe kennis van soorten. Dus dat je soorten leert onderscheiden, herkennen, dat je hun namen weet en dat je ook bijvoorbeeld weet waar een soort leeft, hoe die leeft, wat die eet, hoe die zich gedraagt. En zo ontwikkel je dan je soortengeletterdheid. Ja. Wat heb je precies onderzocht? Ik heb onderzocht hoe het met die soortengeletterdheid gesteld is in Nederland. Dus ik ben naar verschillende mensen, waaronder basisschoolkinderen, gegaan. Dus basisschoolklassen. En ik heb een dierenquiz met ze gedaan. Dus een quiz, want dat vonden ze ook allemaal heel leuk om te doen. Om te kijken, kennen ze eigenlijk de inheemse dieren om ons heen die je eigenlijk gemakkelijk kan tegenkomen? Herkennen ze die eigenlijk of niet? Ja, en wat kwam eruit? Nou, het antwoord was eigenlijk voor het grootste gedeelte dus nee. De kennis was vrij laag. Dus de soorten die hier in Expeditie 10 zitten, een aantal daarvan zaten ook in die dierenquiz. Dus als voorbeeld, bijvoorbeeld die kou, die eindigt op 6%. Ja. Dus de kinderen Kennen die, nou, ik denk nog steeds dat dat nu het geval is. Want zo lang geleden is het onderzoek niet gedaan. Veel kinderen kennen die dat, dus niet. Dat nou, het verraste me toch wel, want ja. Ik ben het onderzoek niet voor niks gaan doen. Wel met het idee van, volgens mij zit er wel sterke variatie in die kennis. En is die kennis toch niet zo hoog. Maar dat het zo laag lag, dat vond ik toch wel chockerend. Omdat, je ziet overal kouwen eigenlijk. Want toen wij hiermee bezig waren met het samenstellen van die lijst, hadden we ook wel mensen die zeiden, jeetje, 10 maar. Je kinderen kennen toch hartstikke veel dieren. En kom op, een kind is toch, in de overdrachtelijke zin, het zijn toch geen kinderen. Ze weten toch wel iets. Ja, ja. Maar daar kwam dus, rolde dus eigenlijk dat heel veel heel veel van die kinderen, veel voorkomende dieren kennen kinderen inderdaad niet. Maar dus een bij en een eik of een mol. Ja, nou ja, de meest voorkomende, de huismus bijvoorbeeld, die kende minder dan 1 op de 6 kinderen. Ja, dus wat dat betreft denk ik dat het een heel goed startpunt is er om is gewoon werk aan de winkel. Deze te beginnen. Ja, nou deed je ook onderzoek naar welke dieren en planten vooral kinderen worden aangeboden, hè? Via boeken. Ja. Prints op kleding bijvoorbeeld. Klopt. Wat kom je daarin tegen? Nou, eigenlijk een soort spiegeling met het beeld wat kinderen dus hebben van biodiversiteit. Dus de soorten die ze kennen, die kom je ook wel vaker tegen in verschillende culturele producten. Ja. En de soorten die wat minder bekend zijn, dus die inheemse vogels bijvoorbeeld en vlinders. Ja, zo specifiek kom je die vaak niet tegen. Nee. Dus op t-shirts zie je heel veel. Ja, we zitten hier in Naturalis. Nou, bijvoorbeeld dinosaurussen. Dino's, hè? Ja, kinderen zijn helemaal gek van dino's. Ja. Hoe komt dat toch? Is dat alleen maar, is dat sinds Jurassic Park? Want ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik klein was, ik kan me niet herinneren dat het ooit over een dino, ging. Nou, ik zou vooral dus zelf als soortige geletterdheid persoon kunnen denken van, eigenlijk kunnen we daar dus een voorbeeld aan nemen van, dinosaurussen zijn ontzettend populair geworden. En dat heeft waarschijnlijk ook met media te maken. Ja. Dat zie je bij Pokémon ook, dat alle kinderen kennen heel veel Pokémons. En dat zijn eigenlijk dus voorbeelden van hoe je heel strategisch, zeg maar, kinderen enthousiast kan maken voor, nou, dan wel Pokémon dinosaurussen. Maar dat kan net zo goed met inheemse dieren, als je dat maar heel strategisch en handig en leuk doet. Ja, gaan we even naar de overkant van de tafel. Vincent, IVN. Ja. Ja, wat doet IVN precies? Nou ja, ik hoorde net verliefd laten worden op de natuur. De missie van IVN is om kinderen verliefd te laten worden op de natuur. En breed als organisatie, hè, mensen verliefd te laten worden op de natuur. Mensen betrekken bij de natuur. Maar mijn programma die begint bij de basis, namelijk bij kinderen. Dus ja, ik vind dit ook een geweldig initiatief. En ik denk dat Michiel het net al mooi zei, van het belang van de media om op een gegeven moment ook dat, hè, wat misschien niet zo een stem heeft, niet voor zichzelf kan, naar voren halen, of het nou in het onderwijs is, of juist op tv, op de radio. Ja, dat is heel erg belangrijk. Ja. En hoe is het? Ja, het licht gaat plotseling uit. Het knopje wordt gezellig. Nee? Oh, er is geen licht meer. Licht is op. Jullie zijn dus bezig met natuuronderwijs op de basisschool ook. Probeer dat aan te bieden. Wat is de status daarvan? Waar zijn jullie op dit moment mee bezig? Nou ja, we hadden het net over van wat is de soortenschat van kinderen. En er is natuurlijk heel veel in de afgelopen tijd in de media geweest over het niveau van taal en rekenen. Maar ja, eigenlijk laat dit onderzoek ook zien dat dat niet alleen voor taal en rekenen geldt, maar dat dat dus ook voor de natuurkennis geldt. En ik vind, kijk, als je het in het basisonderwijs, we hebben ze gekeken, rekenen en taal krijgen op dit moment al 6 keer meer aandacht dan dat natuur dat in het onderwijs krijgt. Zelf ben ik al groot voorstander van, ja, maar natuur moet ook wel aanwezig zijn. Hè? Je moet bij wijze van spreken ook wel een plek hebben waar zo'n koolmees een nestje kan maken om het te zien. 60% van die schoolpleinen in Nederland, ja, daar liggen vooral tegels. Ja. Dus daar zie je het niet. Maar ja, zelfs onder een tegel, als je docent even een tegel bidt, als het mag van de conciërge, kijk, het is daar heel zit gewoon van alles onder. Ja, maar dat is net het probleem. En dat is zeker bij natuuronderwijs. Natuuronderwijs is eigenlijk een begrijpend lezenles geworden. Hè. Heel veel docenten, of het nou komt, ze gaven zelf aan een aantal dingen. We hebben dat eens onderzocht, van tijdsgebrek om het voor te bereiden, maar ook het gebrek aan materialen. Want voor natuuronderwijs zou je zeggen, ja, de natuur is buiten. Stap de deur uit. Maar vaak is het begrijpend lezenles. Jongens, sla bladzijde 65 open van je boek en daar zie je de koolmees. En je hoeft geen docent uit te leggen. Ik ben zelf ook altijd leerkracht geweest, Pabo. Je hoeft geen docent uit te leggen dat goed onderwijs, wanneer het kinderen bijblijft, ja, dat is eigenlijk als een plek als hier, dat je het kunt ontdekken, dat je het kunt beleven, naar buiten toe gaan. Ja. En ja, we maken er dan van een begrijpend lezenles. Ja, dan vind ik het niet gek dat maar 6% weet ja. van een koudje. En de signalen en het nieuws is eigenlijk helemaal niet positief. Want nu deze week werd weer duidelijk dat de nieuwe eindtoets, de doorstroomtoets, ze heeft allemaal namen gehad, hè, de centrale eindtoets, dat daar nu niet meer getoetst gaat worden op aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Alleen nog maar op rekenen, taal en nog iets, geloof ik. Rekenen, taal, lezen. Wat vind je daarvan? Dat er niet eens meer gevraagd gaat worden van wat weet je van biologie? Ja, ik weet niet of toetsen nou altijd het beste middel is. Dus misschien als dit nou een weg is naar gewoon niet meer toetsen, dan is het misschien hoopvol. Maar het laat wel zien dat je natuurlijk die hele eenzijdige focus krijgt op taal en rekenen. En dat zien wij ook wel, dat steeds meer leerkrachten zeggen van ja, maar al die andere onderwerpen, het onderwijs wordt gewoon stilzitten op een stoel. 99% van de tijd zitten kinderen binnen. En ik denk dat dat ook voor de ontwikkeling, de natuur van kinderen, je kunt het hebben over de natuur, om helemaal gewoon de natuur van kinderen, dat het ook niet goed is. We gaan even naar Claire Boonscha van Operation Education. Jij zat toen ik het had over dat persbericht, over dat biologie ook niet eens meer getoetst gaat worden, geschiedenis ook niet. Enorm te knikken en te schudden. En wind je daarover op? Ja, dat is een van de belangrijkste speerpunten. Kijk, uiteindelijk moeten we, als je het hebt over wat is de bedoeling van onderwijs, wat is de opdracht die we onszelf eigenlijk als onderwijs stellen, dan zegt echt niemand dat het alleen gaat om zo hoog mogelijk te scoren. En we hebben 52 kerndoelen in het primair onderwijs, nog 6 extra als je in het Friese taalgebied woont. We hebben met elkaar een hele brede doelstelling. Alleen omwille van beheersbaarheid en controleerbaarheid en efficiëntie hebben we dat allemaal gereduceerd tot een paar dingen. En we moeten niet vergeten dat wat het onderwijs vooral proberen te doen is de kinderen op het juiste niveau toe te kennen. Selectie en allocatie heet dat dan in dure woorden. Oftewel, het is een sorteermachine geworden waarin we de kinderen proberen efficiënt in te delen in de hogere niveaus. VWO, dan heb je HAVO en dan de rest moet naar het VMBO. En daar zijn we helemaal op gaan focussen. En dan is het wel zo makkelijk om maar een paar criteria beet te pakken. En dat is steeds meer verworden tot alleen taal en rekenen. Dat heeft een beetje historische wortels, omdat we ooit een ideologiestrijd hadden in Nederland. Heel erg verzeild. Dan hadden we ruzie over wat de bedoeling van onderwijs was. We hebben gezegd, nou, taal en rekenen hebben we in ieder geval geen ruzie over. Kies maar voor de veilige dingen. Precies, en dat is het eigenlijk nog steeds een beetje geworden. Terwijl, heel even tussendoor, wat is Operation Education? Ja, Operation Education is een non-profit stichting en een beweging tegelijkertijd die eigenlijk gericht is op het identificeren, inspireren, activeren en mobiliseren van pioniers die zich inzetten voor onderwijs wat eigenlijk het leven centraal stelt. Ja. Dus wat ons betreft is het leven, ook de natuur, ecologie, regeneratie met een moeilijk woord, zou eigenlijk centraal moeten staan. Omdat eigenlijk dat het enige is wat uiteindelijk ertoe doet. Ja, dat zei Jelle Reumer net natuurlijk ook al in zijn column. Het begint allemaal bij natuur, bij biologie. Eigenlijk een beetje terug naar Jack P. Thijs en Elie Heijmans. Hè? Meer dan 100 jaar geleden. De docenten die naar buiten gingen en die het verhaal van de natuur wilden vertellen. Nou ja, eigenlijk ook. Kijk, we zijn altijd, we hebben altijd geleerd door gewoon te kijken naar wat de anderen doen in het tribe, in het dorp. Het is maar heel recent in onze geschiedenis dat we het onderwijs zijn gaan organiseren in containers. Ik gebruik vaak de metafoor van de containers. We hebben containerschepen met gestandardiseerde 20-voets zeecontainers ontwikkeld om allerlei soorten spullen heel efficiënt over de wereld te verschepen. Nou, als je een stapel containers voor je ziet en dan tussen je ogen, door je oogharen heen kijkt, dan zie je eigenlijk het lesrooster terug. We hebben ook gestandardiseerde units gecreëerd in het onderwijs om heel veel kennis te verschepen. Om heel veel. En dat zijn we gaan optimaliseren. En dat is een best wel goed idee geweest om heel erg veel over te dragen. Maar zo langzamerhand zijn we ook wat kwijtgeraakt. Ja. En dat begint zich erg te wreken. Je ziet natuurlijk hoe het gesteld is met de mentale welzijn van jongeren. Maar ook met dat van leerkrachten. Ja. Wat kan dan, aan jullie allemaal hoor, aan jullie alle drie, wat kan biologie, ecologie, kennis over natuur, gewoon simpele kennis over die 10 soorten, wat kan dat voor je betekenen als mens, als burger? Is toch, waarom is het belangrijk? Als je het hebt over gewoon plezier in het leven, verwondering, nieuwsgierigheid. Ik denk dat Johan Cruijff zei het zo mooi, je gaat pas zien als je het doorhebt. En ik denk dat op het moment dat je kunt volgen... Ik had laatst in het voorjaar een koolmeesje wat een nestje maakt in mijn brievenbus. Dat geeft eigenlijk het leven gewoon een beetje zin. Ja. En als je met een klas... We doen heel veel met onze vrijwilligers. Met kinderen gaan we op excursie. Je ziet het hier ook. Ik heb nog nooit een kind op een gegeven moment zien onthouden... van ik heb een hele dag op mijn stoel gezeten. En ik heb, dat was echt het meest geweldige. Tuurlijk is rekenen belangrijk. Ja. Maar dat soort momenten, dat je opeens oog in oog staat... met een stuk natuur, dat je een nestje ziet uitvliegen. Ja. Opeens een uil hoorde ik vanochtend. Dat je vriendje in de sloot flikkert. En dat hij zijn laars verliest. Ja, en daar heb je het jaren later nog over. Absoluut. Ja. En dat gun ik eigenlijk ieder kind, zo'n magisch moment in de natuur. En echt, die echte beleving. En ik denk dat je noemde net Jack P. Thijssen. Dat zijn onderwijzers waar het ambacht van gewoon liefde, verwondering overbrengt. Kinderen zien. En dat ook in het onderwijs mag terugkomen. Ja. Dat je als leerkracht ook niet gedwongen wordt... om in zo'n zeecontainersysteem over de oceaan te gaan. Wat moet er dan veranderen op school? Heel concreet... We hebben bijvoorbeeld wel een gymleraar. Moet er ook op iedere school een bioloog rondlopen? Nou, ik geloof, dat is zeker een vak van basisschoolleerkracht. Kijk, sommige mensen hebben echt een passie voor de natuur. Anderen hebben dat voor muziek. Ja. Ik denk dat het best veel vraagt van een leerkracht... om overal altijd heel erg gepassioneerd voor te zijn. Dus een coördinator die zegt van... ja, maar mijn passie, mijn talent, mijn vuur zit op dat natuur. Ja, we weten allemaal, dat zijn de leerkrachten die bijgebleven zijn... dat zijn vaak mensen met een vuur, met een vlammetje. Nou, dat soort mensen ook ruimte krijgen om ook weer andere collega's te inspireren. We hadden dat ook onderzocht, van welke bronnen gebruiken leerkrachten? Ja, je collega. Dus dat ook de ruimte krijgt. Ja, en ik denk van, bij de gym hebben we ook gezegd... van dat is wettelijk verankerd. Nou, moeten we in deze tijd misschien ook wel doen voor de natuur. Maar Claire, ik kan me voor... Ik spreek nu even namens misschien wat leraren die mee zitten te luisteren... wat docenten die denken, we moeten al zoveel. Ja. We moeten al geld wijs maken en sekswijs. Ja, ik snap het helemaal. Digitaal, en dat ze zich niet helemaal verliezen in die... telefoons. Nou, het gekke is... En noem maar op. En nou ook nog weer dan moet je een halve bioloog worden. Ja, en het gekke is dat heel veel... we denken dat er heel erg veel moet... maar uiteindelijk is er heel veel ruimte. Onderwijs bevat 52 kerndoelen. Dat zijn hele ruime doelen. Die zeggen niet per se dat je alleen maar moet testen... of ze het lidwoord van het persoonlijk voornaamwoord kunnen onderscheiden. Ik moet wel zeggen, dat is wel wat het toetssysteem is verwoorden... waar de scholen worden afgerekend. Echter, heel veel docenten, heel veel leraren denken... bijvoorbeeld in het basisonderwijs... dat je 2 keer per jaar die kinderen door een CITO-toets moet halen. Dat staat niet in de wet. Hmm. In de wet staat dat je alleen die eindtoets of doorstroomtoets moet doen... en je moet het kind volgen. Dus, maar we zijn zo gewoon geworden dat we nou eenmaal 2 keer per jaar die kinderen toetsen. Zitten die ouders op te wachten? Maar dat is ook het verhaal wat we zijn gaan geloven. Terwijl als je als school, en dat zie ik gelukkig bij heel veel scholen gebeuren... die zeggen, beste ouders, wij zijn hier om ervoor te zorgen... dat de kinderen het verschil kunnen maken in de wereld. Of ervoor zorgen dat ze goed kunnen zijn, zich goed kunnen verhouden tot de wereld en zichzelf. En daarom doen we de dingen zo en zo en zo. En geven wij geen cijfers meer. Krijg je in een rapport een verhaal over je kind in plaats van... of hij hoog of lager scoort. Nou, dus er is heel veel ruimte. Ik moet wel toegeven dat inmiddels toch wel het systeem en de inspectie... zo wel veel meer zijn gaan drukken op die verantwoording... op die hele smalle criteria. Dus daar hebben we met elkaar als onderwijs echt iets aan te doen. Maar er is ruimte, zeg je. We hebben nu die expeditie 10, die lijst gelanceerd. Die 10 soorten. Tevreden met die soorten? Ja, je kan natuurlijk heel veel over discussiëren. Het zijn hier allemaal inheemse soorten, dus daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat het idee achter die expeditie 10... en achter soortgeletterdheid in het algemeen... is dat als je start door een paar soorten maar te leren kennen... dan gaat er gewoon een wereld voor je open. Dus net zoals geletterdheid, de gewone geletterdheid ervoor zorgt... dat je kan lezen en schrijven en dat je eigenlijk je kan redden in Nederland, in je omgeving. Dat geldt eigenlijk ook met die soorten. Dat daardoor ga je zien wat er in de omgeving leeft. Raak je nieuwsgierig, gaat het leven... verrijkt eigenlijk je beleving van die natuur. Dus ik denk dat gewoon deze 10... het zijn ook verschillende diergroepen die erin zitten. Je kan altijd weer als leerkracht natuurlijk zeggen van... ik vind die akkerhommel leuk. Ja, ik ga eens door op insecten. Inderdaad. Of ik vind die regenworm leuk. En wat betekent die voor de bodem? Hoe we in Nederland omgaan met grond? En het zijn allemaal vensters natuurlijk eigenlijk. Ja, het zijn vensters. En we dachten ook... laten we nou soorten kiezen die de meeste kinderen, de meeste mensen toch wel dichtbij kunnen vinden. Zeker, inderdaad. Een worm onder die tegel misschien wel. Of in de, in de,